Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 8 Haziran Perşembe. Yıl 2017, ay 6, gün 159, Hızır 34. 1438, Hicri Ramazan 13, 1433, Rumi Mayıs 26. İstanbul için iftar vakti 20.42. Hazreti Muhammed'in vefatı 632. Günün sözü. Allah'ın hoşlanmadığı insan düşmanlıkta ileri gidip fazla şiddet gösteren kimselerdir. Hazreti Muhammed. Günün tarihi. 1385 yıl önce bugün, yani 8 Haziran 632 yılında dünyaya aydınlık yayan son peygamber Hazreti Muhammed 62 yaşında Hakk'ın rahmetine kavuşmuştu. Büyük Saatli Marif Takvimi.

1972'de bugün. Dünyada artık şimdi napalmden değil ama çeşitli bombalardan, fosfordan, misket bombalarından yanan, parçalanan çok sayıda çocuk ve sivil var. Ama artık çok fazla konu olmuyor, fotoğraf da olmuyor, duyulmuyor, edilmiyor. Evet, günün en önemli haberleri ise şimdi şöyle. Öncelikle bir ufak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi raporu uyarısı ile başlayalım. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres 2050'de, yani 33 yıl içinde taze suya olan talep %40 artacak diye bilinen bir gerçeği tekrarlamış ve dünya nüfusunun en az dörtte birinin kronik ya da zaman zaman sık sık tekrarlanan temiz su sıkıntısı çeken ülkelerde yaşayacağını belirtmiş ve dünyanın 2/3'ü 8 yıl sonra susuzluk çekecek demiş. 2/3'ünden bahsediyoruz. %67'sinden fazlası. 193 üye ülkenin 2/3'ünün komşu ülkelerde ülkelerle nehir veya göl alanı paylaşıyor. Yani su ortaklığı var tabii ki. Su, barış ve güvenlik ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlı demiş Guterres Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada. Su kaynaklarımızın etkin yönetimi olmadan toplumlar ve sektörler arasındaki çatışmalarla ülkeler arasındaki gerginliğin artma riski yüksek demiş. Evo Morales de dönem başkanı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dönem başkanı, Bolivya devlet başkanı Evo Morales de su konusunda 1947'den bu yana 37 dolayında çatışma ve savaş yaşandığını belirtmiş. Mevcut tüketim eğilimi bu hızla devam ederse, yani su tüketiminden bahsetmiyor, dünyadaki genel tüketicilikten bahsediyor, tüketim bağımlılığından, 2025 yılına kadar dünya, yani 8 yıla kadar dünya nüfusunun 2/3'ü su sıkıntısı içine girecek demiş. 800 milyondan fazla kişinin yavaş yavaş milyara yaklaşıyor güvenli içme suyuna erişemediğini ve 2,5 milyardan fazla insanın da dünyanın, yani 1/3'ünün dünya nüfusunun temel sağlık önlemlerine sahip olmadığını belirtmiş. Çok önemli bir uyarıyla karşı karşıyayız. Ne yapılıyor denirse bilmiyorum. Fazla bir şey yok. Yalnız bir ikinci raporu da buna hemen ekleyebiliriz. O da yenilenebilir enerji, özellikle güneş panelleri ve rüzgar türbinlerinin imalatında, üretiminde o kadar büyük düşmeler yaşanmış ki adeta büyük bir şey yaşanıyor. Devrim gibi bir şey yaşanmakta. Herkes sudan ucuz hale gelmiş durumda. Zaten su ucuz bir şey değil artık. Ama buna karşılık da petrol, doğalgaz ve başka konularda muazzam bir bastırma olduğunu da söylüyoruz. Hatta bugün İngiltere'de seçim var. Dün konuştuğumuz gibi Chris Stevenson'ın da bize söylediği gibi kaya çatlatma gibi son derece suları ve hava, her şeyi kirletecek yöntemlerin tekrar gözde, yani tekrar değil, zaten gözden düşmemişti. Büsbütün bunlara asılması yolunda mesela Theresa May gibi hali hazırdaki başbakan bunu savunuyor. Bütün İngiltere'yi ve İskoçya'yı, yani Birleşik Krallığı da fracking yöntemine de açacağını söylüyor. Böyle bir şey var. Öte yandan da Donald Trump okyanusun öbür tarafında da tamamen yerlilerin su ve temiz hava hakkını ve toprak egemenlik haklarını ayaklar altına alan petrol, doğalgaz ve kömür işletmelerinin haklarını savunmaya devam ediyor. Böyle bir çelişmeli dünya içindeyiz. Bakalım neler olacak. İran'ın başkenti Tahran'da meclis binasına ve İslam devriminin lideri Ayetullah Hümeyni'nin türbesine silahlı saldırganlar çevreye ateş açtı. İki ayrı saldırıda en az 12 kişinin öldüğü haberi var. İran devrim muhafızları da IŞİD üstlendi bu saldırıyı. Ama arkasında Suudi Arabistan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğunu iddia ettiler ve bu, şüpheniz olmasın, bunun intikamını alacağız dediler. Vahim bir gelişme, fotoğraflardan da görülüyor. Ellerinde Kalaşnikov'la duvarların arkasına siper almış bir takım insanlar. Saldırılar İran'ın son yıllarda gördüğü en ölümcül eylemlerden biri olmuş. BBC Türkçe derlemiş de biraz detaylardan bahsetmiş de. Sabah saatlerinde meclis binasına silahlı bir saldırı düzenlenmiş. Güvenlik görevlisi yaralanmış. Ardından da bu saldırıdan dakikalar sonra 1970'teki İran İslam Devrimi'nin lideri Ayetullah Hümeyni'nin türbesine intihar saldırısı düzenlenmiş. Parlamento binasında saldırı sonrası birkaç saat süren çatışmalar çıkmış. 4 saldırgan öldürülmüş. İçerideki saldırganlar saldırı anında kameraya çekmişler, videosunu almışlar. IŞİD de bu görüntüleri Amak Ajansı'na yayınlayarak saldırı üstlenmiş. Evet, çifte saldırı, ikisini de üstlenmiş saldırıların ve böyle fotoğraflar var. Meclis binasından kaçmaya çalışan, ilerme çatma merdivenler kurarak üst katlardan kaçmaya çalışan kadın görüntüleri de var. Kadın ve erkek. Amak diye mi okunuyor? Nasıl okunuyor? Amak. Amak haber ajansı meclise ve Hümeyni'nin anıt mezarına eylem düzenlendiğini belirtiyor. 4 saldırgan öldürülmüş. IŞİD daha önce de tehdit etmiş. Mart ayında Farsça bir video kaydında IŞİD İran'ı ele geçireceğini ve Sünni Müslüman ulusa iade edeceklerini belirtmiş. Çok ciddi bir tehdit. İki saldırı sonucunda benim elimde en az 12 kişinin öldüğünü bildiren bir haber var ve yaklaşık da 40 kişi yaralanmış. Evet. İran devrim muhafızları da bir açıklama yapmış. Saldırının arkasında Suudi Arabistan var. İntikamını alacağız diyor saldırıların. IŞİD'in üstlenmiş olması bu vahşi saldırıda onların parmağı olduğunu kanıtlıyor ifadesinde bulunmuş devrim muhafızlarının. Bu devrim muhafızlarını da yorum yapmak gerekirse eğer, çok sıcak bir gelişme ama devrim muhafızları gibi daha aşırı diyebileceğimiz şeyleri, şiddet yanlısı, kullanma yanlısı olanları güçlendirecek gibi görünüyor böyle bir saldırıda. Bu da işlerine yarar yani. Evet, zaten büyük bir kısmı Irak ve Suriye'de savaşıyor. Oradaki rejimlerin kuvvetlerinin başındaki komutanlar olarak çatışıyorlar. Ardından evet, ülkelerine cenazeleri geliyor. Daha da fazla insan gönderilir belki. Belki de daha da farklı ülke içinde de daha baskıcı bir şey olması da beklenebilir. Böyle bir şeyden korkulabilir. Baskıcı bir yönetimin artmasından, hem ruhaninin seçimleri kazanmasından kısa bir süre sonra oluyor. Hüseyin Salami diye birisi açıklama yapmış, komutan. Ve bugün Tahran'daki saldırıların intikamını teröristlerden, bağlantılı olanlardan ve destekçilerinden alacağımıza hiç şüphe olmasın demiş. Böyle bir durum. Öte yandan kriz devam ediyor tabii. Ya, Trump da şey demiş, dualarım ölenlerle demiş. Böyle bir konuşma yapmış o da. Öte yandan Katar krizi de devam ediyor. Mauritanya İslam Cumhuriyeti, Komor Adaları ve Ürdün'ü yarı kesmişti, azaltmıştı diplomatik ilişkileri ama şimdi tamamen kesenler arasında katılmış. Bu üç ülkenin de katılmasıyla Katar'a karşı tutum alan ülke sayısı 11'e yükselmiş oluyor. 10,5 mu 11 mi tam kestiremedim çünkü 3 çeyrek demiştik galiba geçen. Evet, ama o Ürdün şimdi tam hale gelmiş. Tam mı oluyor? 7,3 çeyrekti son bıraktığımız yerde. Şimdi o tamamlandı. Ayrıca da Libya'yı da ülke olarak, tam ülke olarak saymak gerekiyor mu bilmiyorum. Çünkü doğusundaki ayrı, iki ayrı hükümet var orada. Onu yarım sayabiliriz. O zaman 10,5. 10,5. Yani şöyle oluyor. Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başlamıştı. Bu 4 ülke bütün diplomatik ilişkileri kesmiş ve vatandaşlarının da ülkeyi terk etmesini istemişti kendi bulunan yerlerde. Bu 4 ülkenin ardından Yemen, işte Maldivler ve Mauritius da katıldı. 7 etti. Libya'yı da buçuk sayalım, 7,5 ya da 8'e yükselmişti. Şimdi de 3 ülke, işte Mauritanya, Komor, ve Ürdün. Oldu. Ona yükseldi o zaman, değil mi? Sayı da biraz tuhaf oluyor. Ürdün'ü iki defa saydım galiba. Her neyse, yani böyle bir durum var. Bu arada bir başka yasaklanan şey Ürdün'de, daha doğrusu yasaklanmamış ama yasaklanabilir deniliyor. Wonder Woman filmiymiş. Filmi biliyor musunuz? Hayır. Yani şey filmi. Science fiction. Science fiction çizgi romandan alıntı bir film. Dünya kurtarılıyor bilim yine. Bilim kurgu. Bilim kurgu, evet. Ama şöyle bir durum varmış. Oyuncusu İsrailliymiş. Ne? Evet, İsrailliymiş. Aman Allah. Gal Gadot'un İsrail ordusuna askerlik yapmış olması ve Hamas karşıtı tweetleri attığı gerekçesiyle film değerlendirmeye alınmış. Filmi mi değerlendiriyorlar yoksa kişinin attığı tweetleri mi değerlendiriyorlar bilmiyorum ama yasaklanabilirmiş. Lübnan'da zaten yasaklanmış bile. Kişinin attığı tweetleri mi yoksa kişinin performansını mı? Kanını mı? Etnik grubunu mu? Nesini değerlendiriyorlar? Yani bilmiyorum, tweetlerini değerlendiriyorlardır da bir yandan da samimiyetsizlik de akıyor gibi geliyor. Bu Katar'a, İran'la masaya oturması üzerinden bir şey yapılması, karşı çıkılması, bir diğer taraftan da böyle İsrail karşıtı bir şey yapılması. Evet. İlginç. Katar... Göstermek gerekiyor ama ne kadar İsrail karşıtı olduğunu halkına ve dünyaya, evet, değil mi? Tabii tabii. Katar tezkeresi de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilmiş hızlı bir şey ve Katar'a destek için imzalanan iki protokol mecliste, Cumhuriyet Gazetesi'nin terimini kullanacak olursak, jet hızıyla kabul edilmiş. Ne olacakmış şimdi efendim? Hı? Ne olacakmış? Türkiye'nin Katar topraklarında asker bulundurması ve jandarma güçlerinin de eğitimine ilişkin iki protokol. Katar jandarmasını eğitecekmiş Türkler. Anladım. Göçmen işçilerden oluşturulan jandarma değil, değil mi? Katar vatandaşı olan. Katar vatandaşları yani. Ama sayıları 400 ile 450 bin arasında galiba. Ki çoğu da zaten gaz zengini, petrol zengini, dünyanın en zengin insanları olarak da. Ya da kraliyet kişiler. Ailesinde, emirlik ailesinde. Neden jandarma olsunlar ki? Şey için mi? Heyecan için mi? O kadar zenginsiniz, o kadar rahatınız yerindeyken gidip jandarma mı olacaksınız? Tabii jandarmalar için de gayet keyif yerinde rahat bir meslek diyemeyiz. Onu da düşünmek lazım, o yüzden diyorum. Kim yapılacak jandarma orada? Je. Mesela şey yapıyor, Suudi Arabistan gidiyor, Yemen'de savaşa gidiyor. Kendisi savaşmıyor. Yani kendi vatandaşları da savaşıyor. Nüfusu daha fazla diye kıyasladığınız zaman Katar'dan. Ama yeri geldiğinde paralı askerler de geliyor. Sudan'dan asker getiriyor. Somali'den geliyor çeşitli askerler. Hı. Ve gelip orada savaşıyorlar. Şimdi Yemen'de çarpışan askerlerini çektiler oradan. Yani attı. Onları mı yetecekler? Suudi Arabistan. Bilmiyorum. Yalnız arabulucu ülke hangisiydi? Türkiye'ninki pek olmamıştı. Kuveyt. Kuveyt olmuştu. Evet. Fakat bir yeni arabuluculuk teklifi daha var. Kimden efendim? Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri, evet. Donald Trump. Donald J. Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Katar emiriyle görüşmüş. Telefonla tabii. Ve tarafları Beyaz Eve davet etmiş ve arabuluculuk teklifinde bulunmuş. Bu... Biliyorum ben bu numarayı. Karıştır barıştır deniliyor, değil mi? Evet. Öyle mi deniyor? Bilmiyorum. İyi bir lafmış ama. Karıştır barıştır yok muydu? Hmm. Vardır herhalde. Ya bu 12 Eylül'de insanları, sağcıları, solcuları aynı koğuşlara alıp ardından karıştırıp barıştırma şey değil miydi o? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ben sadece kitabı bilgilerden hatırlıyorum bunu. Karıştır barıştır. Benim demeye çalıştığım buradaki karışıklık biraz böyle arkandayım mesajı verip 100 milyarın üzerinde silah sattıktan sonra ardından hadi gelin sizi barıştırayım demek manasına gelmeye çalışıyordu. Evet, şimdi bu Katar krizi diyelim buna adını, çok klişe bir laf oluyor, basma kalıp bir laf ama diyelim. Bu olanca hızıyla devam ediyor, karma karışık. Bu arada İran Dışişleri Bakanı Ankara'ya ziyarette bulundu, Muhammed Cevat Zarif. Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz yaşanan bir dönemde en az 10.5 hatta Ankara'ya gitti. Zarif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul ediliyor. Edildi mi bilmiyorum tam. Ama gazetecilerin sorularını yanıtlarken bölgede endişe verici gelişmeler yaşandığını söylemiş ve yakın görüş alışverişinde bulunmamıza ihtiyaç var demiş bu olaylarla ilgili olarak Türkiye ile. Dışişleri Bakanı'yla da bir araya geleceklerini ve başta Suriye olmak üzere ikili ve bütün bölgesel konuları da değerlendireceklerini belirtmişler. Tahran'daki saldırılar halkımızın teröre karşı duruşunu da güçlendirecek demiş İran halkıyla. Bu tür bütün şeylere karşı koyacaklarını söylemiş. Katar bu arada Türkiye ve İran'dan da gıda alımı için görüşmelere başlamış. Bunu da NTV Haber'den alabiliriz. Gıda ve su güvenliğini sağlamanın yollarını arıyor. Çünkü çok büyük ölçüde dışa bağımlı ve kara sınırının da tek şey olduğunu düşünecek olursa, Suudi Arabistan'la olduğunu düşünecek olursak zorluk var. Evet. Çok büyük zorluk var. Gıda güvenliğini sağlamak için harekete geçmiş ve Reuters'a demeç veren Katarlı bir yetkili adı verilmiyor. Katar Hava Yolları'nın kargosuyla gıda ve su tedarik etmek için Türkiye ve İran'la görüşmeler yürüttüklerini açıklamış. Zaten şu anda uydu görüntülerine bakıldığı zaman böyle uçakların dolaştığı uydu görüntüleri oluyor. İnternette yayınlayabiliyorsunuz. Hangi uçak nerede görebiliyorsunuz. Onların hepsi şu anda Katar'a gitmeye çalışan, özellikle Katar Airways'in uçakları Türkiye üzerinden geçip Avrupa'dan gelenler ya da dünyanın geri kalanından gelenler İran üzerinden İran'a geçiyorlar. Oradan da Katar'a geçiyorlar. Yeni güzergah bu oldu Katar için. Yani İran'ın şeyinin gelmesi, bakanının gelmesi çok da manidar bir durum değil. Bu durumu tartışıyorlar. Nasıl bir İAŞ'e sağlanacak, nasıl evet, bir destek evet. verilecek Lojistik diye. Lojistik filan evet. konular konuşuluyor. Çok yani bu... Yeni bir kutup diyebiliriz belki de ama değil mi? Kalpti bilmem yani oluşuyor. Oluşma halinde evet. Ama daha sonra önceki, bir şey demedi. Daha önceki savaş, yani büyük savaş, cihan savaşları da böyle küçük bölgesel küçük şeylerden oluştuğu için çok endişe verici buluyorum yani. Birinci Dünya Savaşı'nda da işte hiç ilgisiz bir veliahtın öldürülmesi gibi bir olaydan çıktı. Ama ondan sonra herkes birbirine saldırdı. Bir anda saldırdı evet. değil mi? Ama şu andaki duruma baktığınız zaman böyle sürekli... Zaten herkes birbirine saldırıyor. Evet, sürekli bir çatışma hali var ve sürekli herkes birbirine saldırmıyor mu? Yani şey olarak düşünün, Suriye üzerinden düşünün, Yemen üzerinden düşünün, Irak üzerinden düşünün. Kaç millet var orada birbirleriyle karşı savaşan aynı zamanda. Ama diğer taraftan baktığınız zaman da sürekli bunlar yığılıyorlar, yığılıyorlar, yığılıyorlar. Herkes bir şey bekliyor. Ufak bir kıvılcım bekliyor dünya savaşının çıkması için de. Zaten ufak çapta mini mini dünya savaşları halen hüküm evet, sürüyor dünya üzerinde. Değerlendirmek kolay değil bunu. Ama sürekli değişen de bir tektonik kayalar gibi yerler var. Mesela daha geçen gün belki de bu biraz önce söylediğiniz İran devrim muhafızlarının sözünü bu saldırının arkasında Türkiye var şeklinde okuyabileceğiniz bir dönemde olabilirdi 6 ay öncesi. Evet. Sürekli değişen sadece hiç özneleri değişiyor. Değişen şeyler var. Türkiye açısından hele bir de düşünsenize Suudi Arabistan bitti ve şu anda Katar'la beraber bir şekilde bir yere gitmeye çalışıyorsunuz. İranlı masaya oturmuşsunuz. Bundan 1-2 yıl öncesine kadar İran'dan neredeyse kanlı bıçakta haldeydi. Şii. Duvar çekmeyi planlıyordunuz sınırı. Hala da var o plan galiba. Yürüyor da herhalde. Yürüyor. Hemen çünkü, İran sınırına da. Evet. Sökülecek herhalde şimdi. Nereye kaçtı koyacaklar? Nereye koyacaklar? Suudi Arabistan'dan aldığı yılların önüne çekerler belki mi acaba? Göğe doğru çekerler. O üçüncü havalimanını yapıyorlar göğe. Niye duvar çeksinler? Katar'da 4 hafta yetecek kadar hububat olduğu açıklanmış. 4 haftadan bahsediyoruz yani. Ondan sonrası ve bu gıda ihtiyacının 1/3'ünü de Suudi Arabistan'dan yaptığı ithalatla karşılıyormuş. Ama Türkiye'den de bir açıklama daha var. Biz şey yaparız demişler. Yani çözeriz. Türlü, evet çözeriz. Çözeriz abi merak etmeyin siz. Ama benim burada en endişe ettiğim katmansa göçmen işçiler. Orada yaşayan göçmen işçilerin durumu ne olacak? Evet, onu hiç kimse konuşmamaya devam ediyor. Yani süpermarketler boşaltıldı. Ellerinde büyük süpermarket arabalarıyla beraber kendi büyük süpermarket arabalarından çıktığı zaman kullandığı arabaları, malzemeleri, gıdaları yiyen insanların fotoğrafları var. Ama göçmen işçilerin durumuyla alakalı hiçbir haber çıkmıyor. Sadece yasaklamış en son. Kim? Filipinler'de galiba. Gönderme yasaklamış ama Nepal'den bir şey orada yok. Orada o halden var. Bu arada peki bir de borsada düşüş var. Katar borsasında Türkiye'deki. Türkiye'de ciddi şeyler. Avrupa genelinde de öyleymiş. İtalya hariç her yerde düşmüştü dün. Dövizde de yükselme var. Avro 4 liranın üzerine çıkmış bir avro. Şeyde 3.55 galiba. Dolar bakmadım. Ama sorun şu. Finansbank, Digitürk, Ağbank, Boyner, Deik, Çaykur, Şekerbank, Pegasus, BMC, BOTAŞ. Tüm bunlar ne olacak? Bakacağız. Hepsi Katar sermayesi. Varlık fonuna devredilmesi gibi bir şey olabilir mi? Neyin? Katar'ın mı? Yok yok, bu şeylerin yani bir olağanüstü hal durumundan bahsediyorum. Katar'a asker geldi, darbe yaptı. El koydu diyelim Katar'da. Olur mu? Olur. Çünkü sonuçta kendisi de darbeyle gelmişti. Saray ama darbesiyle saray gelmişti. Saray da kendi içinde yapmıştı. Tamam, onun da babası. Çocuğu gelip babasına darbe yapıyor. Matrişka bebek gibi sürekli babalarına darbe yaparak geliyorlar. Bunlar ne olacak? Anlaşmalar devam eder tabii değil mi? Kesilmez Dijitürk Türk yayını. Kesilmez. Lig TV ne olacak sonra? Arda Turan bir telefonla çözer. Dünya Kupası'na. Arda Turan meselesine de kısaca değineceğiz zaten. Son derece ilginç gelişmeler olduğunu da öğrendik. Arda Turan sadece şeye saldırmamış. Bir gazeteciye saldırıp başta federasyon başkanı ve şey olmak üzere, yetkililer olmak üzere ana avrat dümdüz gitmekle kalmamış. Kokpite de girmiş. Kokpite mi girmiş? Girmek istemiş daha doğrusu. Bir saniye, o şimdi kokpite girmek için ileri doğru gitmesi lazım değil mi? Uçakların kokpiti önde oluyor. Önde oluyor. Yani. Öne giderken de Fatih Terim'in yanından geçmesi gerekiyor. Evet. Fatih Terim'in yanından geçtiği zaman ben görmedim. Hosteslerle kavga ediyorlar zannettiğim şeklinde bir açıklama mümkün olabilir mi? Hayır, şimdi olay önce oluyor. Önce. Önce kokpite mi girmeye çalışıyor? Evet, önce kokpite girmeye çalışıyor. Neden? Uçak mı uçuracakmış? Yeni hobisi. Milli takım uçağını ben sürüyorum. Şöyle, daha önce de yapmış zaten. Kokpitten anons yapmış. Milli takımın Lüksemburg maçında kokpite girip anons yapmış. Ha, ne kadar şeker. Sempatik, şaka şimdi, yapıyor değil mi arkadaşlara? Evet. Ve Arda yüzünden, bu anons yüzünden yüklü miktarda para cezasına çarptırılmış pilotlar. Öyle mi demiş? Evet. Arda yardımını yapmıştır ya. Onun üzerine kesin talimat hayırsever almış. Artık. Kabine kimse alınmıyor artık. Bunu da söylemişler oyuncuya. Arda uçağı kaçırmış. Sinirli bir şekilde koltuğuna ilerlemiş ve orada Bilal Meşe'yi görüp ağza alınmayacak küfürlerle gazeteciye saldırdı, öğrenilmiş. Bütün kavga sadece Arda'nın kokpite alınmamasından ötürü müydü? Bilal Meşe de orada şey, Meşe gibi yandı. Evet. Yani kim buraya gitti? Bu arada işte senin dediğin de ben hiç görmedim. Ben birinci sırada oturuyordum. 12. sıradaki olayları görmedim. Arkadaşlar da sonradan bana yanlış anlatmışlar diyen Fatih Terim. Filtreden, süzgeçten geçirip anlattılar ama çok üzgünüm diyen Fatih Terim. Bunları görüyor tabii, önünden kokpitten geliyor gidiyor filan bunları, neyse. Bu uçağı otobüs zannetmiş galiba, önüne geçip böyle anons yapıp arkadaşlarını güldürmek için. Bütün ülkeyi otobüs zannediyor bana sorarsan. Ama şöyle düşünsene, hatta böyle bir sıkıntınız var, uçakla alakalı bir sıkıntınız var. Hava yollarının CEO'sunu arıyorsunuz, yönetim kurulu başkanını arıyorsunuz, çözmesini istiyorsunuz. Evet. Siz zannetmez misiniz ülkeyi, otobüs zannetmez misiniz? Zannederim. Tek telefonla beraber her şeye sahibini arayabiliyorsunuz. Alo, alo diye. Ve çözülüyor bütün sorunlar karşınızdaki. Ve açılıyor bu konuda federasyon başkanından hiçbir açıklama yok. 7 sülalesine sövülen insanlar var burada. Ondan bahsediyorum. Ayrıca yetkililerden kim bu konuda? Spor Bakanı'ndan. Hangi Spor Bakanı? Türkiye Cumhuriyeti Spor Bakanı'ndan. Rıdvan Dilmen'den bahsediyorsunuz. Ondan sonra başkaları Spor da Bakanı o değil mi? Futbol Bakanı. Evet. Sadece futbol bakıyor. Yani başka yetkililer, başbakandan, hatta cumhurbaşkanından hiçbir ses seda yok böyle. Arda olayı öyle gitti. Küfretti, saldırdı, kovuldu. Kovulduktan sonra da ben ayrıldım dedi. Ve tamamen Türkçe olarak da, mantık olarak da hiçbir anlama gelmeyen, ipe sapa gelmeyen konuşmalar yaptı. Bir cümlesi, bir kelimesi vardı. Neydi o? Dün söylüyordunuz siz. Kenaraya. Kenaraya. Evet. Ya birden fazla söylediği için benim yok, de kulağım. Yok, kenaraya tabii çekildi. Evet. Evet. Heyecandan ve sinirden olsa gerek. Yoksa kendisinin Türkçesi gayet iyidir. Ünlü değil bilimci. Arda Turan. Evet ve işte tamam, savunuyor kendisini de zaten, gayet haklıydım ben aslında diyor. Türkiye'de mi şimdi konuşuyoruz böyle de? Değil. Açık ama radyonda sahibini arayıp ne yapıyor bunlar diye sormasın. Ama sonunda böyle bir şey mümkün değil. 99 kişi araması lazım. Evet. Telefon faturası. Onu da şimdi Türk Telekom'u arar, oradan ayarlar. Sonu yok yani. Her türlü bence spor dikkatli olmalıyız. Spor saatini yarın daha ayrıntılı olarak ele alırız bunu spor saatinde. Peki şimdi ara verdik ama şey de var. James Comey'in açıklamaları oldu ve ortalık acayip karıştı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Onu da söyleyeyim. Merkel'den İncirlik açıklaması da oldu. Türkiye ile diyalog sürmeli dedi ama İncirlik'ten çekiliyor. Ürdün'e gidiyorlar. Ürdün'e gidiyorlar. Taraflardan birinin olduğu yere gidiyorlar ama Almanya için de pek hoş bir durum olması çok gerek. Çok karışık. Evet. Türkiye ile S-400 füzeleri konusunda teknik anlaşmaya, uzlaşmaya varılmış. Bu arada füzeler geliyor. Karışık işler. Henüz kontrat imzalanmamış. James Comey demiş ki evet dedi, demiş. Beni bir kenara çekti Trump. Eski kovulan FBI başkanından bahsediyoruz. Önlemeye çalıştı çok Trump bunu ama yapamadı. Ve şey demiş. Evet bu Flynn işini hallet. Bulaşma Flynn'i kurtaralım filan demiş. İki kişiymiş. Sadece yemek servisi yapılan. Özel yemek yemişler oval ofisin bir köşesinde. Bu açıklamalar ortalığı fecaat karıştıracak diye düşünülüyor. Venezuela'da işler çok fena karışıyor. Caracas'ta dün 17 yaşındaki bir çocuk göğüs kafesine isabet eden bir gaz bombası nedeniyle hayatını kaybetti. Ondan saatler sonra da bir polisin cesedini buldular sokakta. Aynı zamanda polis artık insanları sokak ortasında soymaya başlamış. Gözaltına aldıkları insanların saatleri, ceplerinde neler varsa alıp götürüyorlarmış. Bunun videoları şu anda dolaşıyor Venezuela ile alakalı olarak. İnsanların hepsi sokakta neredeyse Maduro'dan çekilmesini istiyorlar ama çekilmem diyor. Anayasayı tekrar yazarım diyor. Evet, Recep Peker miydi o? Çekil demişler. Çekildim. 90 okka geldim demiş. Çekilmek aynı zamanda tartılmak anlamına da geliyor ya. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi de bağımsızlık referandumu tarihini açıklamış. Bu da çok önemli. 25 Eylül'de bir Kürt devleti ilk defa tarihte kurulmuş olabilir. Böyle bir durum da var. Irak halbuki şeyde Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kerkük üzerinde hak iddia etmenin bedeli ağır olur demişti. Ben bölgesel Kürt yönetimine sesleniyorum. Bu yanlıştan bir an önce dönün. Kerkük Kürtlerindir safsatasına biz Türkiye olarak uymuyoruz demiş idi. Ne zaman? Daha önce. Daha önce ne zaman? Nisan'da. Nisan'da mı? Oo, kaç ay geçmiş? Çok geçmişti. Mayıs, Haziran. Bir buçuk ay geçmiş işte. Tahmini. 25 Eylül'ü bekleyeceğiz. İstanbul'da da Gülmen ve Öz Akça'ya destek eylemleri var. Onları söyleyeceğiz. Doktorları da kalp yetmezliğine gidiş başladı demiş. Açlık grevinde olan eğitimcilere. Emniyetten de işkence cevabı. Şikayetler bundan şikayet ettikçe polisin mücadele azmi olumsuz etkileniyor demiş. Yani şikayet etmeyin. Çünkü bu açlık grevinde olanları desteklemeyin. Polis mücadele edemiyor. Morali bozuluyor demiş. Gayet şey durumu var. Devamını getireceğiz bunların. Açık Gazete. We have a mission to make Britain a country that works, not for the privileged and not for the few, but for every one of our citizens. And together, we, the Conservative Party, can build a better Britain. She's a liar, liar. She's a liar, liar. No, you can't trust her. No, no, no, no. She's a liar, liar. She's a liar, liar. I think we need that period of time, that stability, to be able to deal with the issues that the country is facing. I'm not going to be calling a snap election. She's a liar, liar. She's a liar, liar. No, you can't trust her. No, no, no, no. She's a liar, liar. She's a liar, liar. Where it's at, 'cause putting the mother of all bombs into tiny hands can go very future generations look back at this time. They will judge us not only by the decision that we made, but by what we made of that decision. They will see that we shaped them a brighter future. They will know that we built them a better Britain. She's a liar, liar. She's a liar. She's a liar, liar. Theresa May'in aleyhinde iyice dalga geçen, hatta sertçe eleştiren bir şarkı İngiltere'yi kasıp kavurdu, Britanya adalarını. 2 milyondan fazla şeyde, internet üzerinden YouTube'da dolaşan bir şarkı bu. Captain Ska, bu kesintilere karşı olan solda bir grubun söylediği ve remix yapmışlar. Yeniden bir eski, daha eski bir şarkıyı şeye uyarlamışlar. Muhafazakar Parti'nin liderliğini yapan ve hiçbir zaman seçilmediği halde başbakanlığı yürüten, şimdi de baskın seçim yapan, bugün seçim Britanya'da ve çok tayin edici, 10 yıllardır görülen, belki 40 yıldır, belki de daha uzun bir süredir görülen en önemli seçim var. Sözlerinde de aşağı yukarı şöyle şeyler var. Bütün politikacıların yalan söylemek çok sevdiğini biliyoruz. Büyük yalanlar, küçük yalanlar, kuyruklu yalanlar çok güçlü ve istikrarlı yız demeler, ki bunu, bu şeyin sloganıydı zaten. İstikrarlı ve güçlü bir rejim kuracağız demişti Theresa May. Baskın, kendisinin çok önde olduğunu hissederek baskın seçimi, erken seçimi garantilemek istedi. Fakat ters teptiği de görülüyor. Çok aza indi puanların da biliniyor. Dün konuşmuştuk bir miktar Chris Stevenson'la, bu konuları iyi bilen. Öyle demeleri bize aldatmaz. Biz hala işletiyoruz. Bütün hemşireler, hasta bakıcılar aç. Okullar çökmekte, tamamen çökmüş. Bu kırılmış, çökmüş ülkemi tanıyamıyorum artık. Bir güzel gülüyorlar. O zaman onlara kapıyı gösterelim. Kesintileri zenginlerden yapın, yoksullardan değil diyor. Ve hatta videonun sonunda da çok hoş, ilginç bir video. 8 Haziran'da Toriler defolacak, gidecek diyor yani muhafazakarlar. Ve dün gece de, bilmiyorum yapıldı mı, takip edemedim, belki sen bakabilirsin, Brixton Jam diye 2M'le yazılıyor, bir yerde de büyük bir konseri olacaktı Londra'da, bilmiyorum yapıldı mı. Fakat Theresa May ve partisi giderek düşüş halindeydi. Dün seçim kampanyasının son turlarında Boris Johnson bir falcıyı ziyaret etmiş. Onun videosunu gördünüz mü? Falcıyı mı? Evet. Seçim kampanyasında şey dağıtırken. Görmedim. Osmanlı'nın torununa da bu yakışırdı zaten. Falcıya gitmiş, tahmininiz nedir demiş. Falcı bakmış gözlerin içine ve Labour demiş. Yok ya. Evet. Say mı söylüyorsun? Gerçekten. Ama bozulmuş biraz ama hiç göstermiyor tabii ki. Osmanlı torunu olduğu için. Bozulduğunu göstermez. Peki, madem Boris dedin, ben de sana güzel bir şey söyleyeyim. Corbyn var ya, Jeremy Corbyn. Evet. Bizim 68 kuşağından. İşçi Partisi'nin lideri. İşçi Partisi'nin lideri. Şeyle birleşti demiş. Senin Boris Johnson benim Corbyn için düşmanlarla birleşti. Terörist o demiş. Bilemiyorum. İsmi Boris olup soyu Osmanlılara kadar dayanan birisi için söylenecek bir şey değil galiba. İngiltere'de başbakanlığa da oynayacağını düşünüyorum ben önümüzdeki yıllarda. Ama şeye terörist demiş. Işte. Kime? Corbyn'e. Corbyn'e mi demiş terörist? Tabii diye? Corbyn düşmanlarla işbirliği yapıyor demiş. O bir terörist demiş. İngiltere'nin, Britanya'nın düşmanlarıyla işbirliği yapıyor demiş. Kimmiş onlar? İsim vermemiş değil mi? Bakayım. Yo, İRA var, Hamas var, Sovyet komünizmi var, Arjantin'in Boris. Arjantin'in faşist generali Galtieri ile de işbirliği yaptı. Hamas'tan İrlanda Kurtuluş Ordusu'na yürüyen Şeroda yani. Evet. Evet, şey Corbyn için söylemiş. Vallahi böyle nasıl gidecek bu iş bilmiyorum. Seçimlerden biraz daha bahsedebilir miyiz? Onu da bilmiyorum ama İşçi Partisi'nin programında ulusal sağlık sistemini özelleştirmeyi geri almak, okullara yatırımları çok arttırmak, daha küçük sınıflar ve birçok öğretmen artık para kazanamadığı için mesleği terk ediyor, onları önlemek, üniversitelerde tamamen girişin serbest olması, bedava olmasını sağlamak, demir yollarının, su haklarının, enerjinin ve posta servislerinin herkesin yararına olmasını öngörüyor. Bu terörist ya. Hı hı. Sadece patronların ve hisse senedi sahiplerinin, şirketlerin olmayacak diyor. Ayrıca da vergi kaçırmanın önünü alacağız, vergileri yükselteceğiz zenginlerin ve bankaları da kontrol altına alacağız diyorlar. Ayrıca işçiler ister geçici işçi olsun, ister sürekli çalışanlar eşit haklara sahip olmasını, ayrıca işsizlerin de saygıyla muamele görmesini, engellilerin büyük yardım görmesini, eve ihtiyacı olanların ona ev sağlanması için, barınak sağlanması için ve yeni şey yapan bu slumlord denen şeyler var. Canını çıkarıyor kiracıların. Onları da önlemek için bir şey. Yani böyle bir durum var. Bakalım, aslında ilk defa olarak uzun bir süreden beri bu kadar heyecan. Yani May gayet sevimsiz, iç karartıcı ve tırsak bir görünüş çiziyor diyor şey George Monbiot. Buna karşılık da yumuşak bir üslubu var şeyin. Büyük kitleleri, özellikle de gençleri büyük ölçüde desteğini alıyor diyor Corbyn için. Ama seçimler bittikten sonra da heyecan son bulmayacak, onu da söyleyebiliriz. İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ziyaretini bekliyor. Ama aynı zamanda ziyaretin iptal edilmesini de tartışıyormuş. Saldırı sonrası İngiltere'de, Londra'da gerçekleştirilen saldırı sonrasında, terör saldırısı sonrasında Londra Belediye Başkanı Sadık Khan'ı hedef almıştı Trump. Tweet attı tweetlerle. Ve yalan söylemişti. Açıkça çarpıtmıştı söylediklerini. Sadık Khan da Trump'ın ziyaretinin iptal edilmesi için hükümete çağrı yapmıştı. Ama İngiltere Başbakanı Theresa May terör saldırısının ardından gerçekleşen bu diyaloğu ve çağrıyı şu şekilde cevaplamış: Amerika Birleşik Devletleri ile özel ilişkimiz ülkemizin en derin ve güçlü savunma ve güvenlik ilişkisidir. Trump'ın Sadık Khan ile sözlerinin yanlış olduğunu düşünüyorum demiş. Boris Johnson da açıklama yapmış. Davet yapıldı ve kabul edildi. Bunu değiştirmek için sebep görmek istemiyorum. Her ikisi de kendini savunabilecek bu iki bireyin arasındaki tartışmaya da girmek istemem demiş. Evet, Suudilerle çok karanlık ilişkileri olduğunu da biliyoruz. Özellikle Muhafazakar Parti'nin. Ayrıca hava kirlenmesi krizinde tam bir skandaldi. Engelleyebileceği halde, tedbir alınacağı halde almadı bir takım şirketleri korumak için. Ve çok ilginç bir şey var. Televizyonlara çıkmaktan ve gerek diğer rakipleriyle, gerekse de özellikle Jeremy Corbyn'le karşılaşmaktan bucak bucak kaçtı. Ve diyor ki George Monbiot, bir parti mekanizması ona bir personality cult diyorlar, işte kişilik kültü inşa ederek onun etrafında propaganda yapmak istiyordu ama burada başarılı olamadılar, çünkü kişilik kültü bir tarikat gibi bir şey inşa edebilmek için ikon önce bir kişiliğe sahip olmanız gerekir diyor. Theresa May'de bunun olmadığı anlaşılıyor. Bütün soytarılarla, kabadayılarla ve zorbalarla çevrilmiş bir hükümetin içinde. Eski İçişleri Bakanı çok sert bir kadın. Müsaadenizle özel bir soru sorabilir miyim? Hı-hı. En son ne zaman tomografiye girdiniz? Ben pek girmedim. Ama bu aralar istiyorsanız bedava tomografiye girebilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'ye uçuş karşılığında insanları bedava tomografiye sokuyorlarmış. Yani siz girmeseniz bile yanınızdaki bagajınızı sokuyorlarmış Atatürk Havalimanı'nda. Yeni bir tomografik cihazı getirilmiş. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat edecek olan yolcular bu cihazdan kontrol ederek seyahate götürülecekmiş. Ama cihaz da baksanıza ne kadar güzelmiş ya. Radyonun girişine de mi alsak böyle bir şey? Ne dersiniz? Biraz ya, pahalı gelir ama ikinci bir destek yaparız olmadı. Avluya koyarız. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'ye gidecek olan yolcuların uçağa binerlerken yanlarındaki çantası, laptopu, laptop sokamıyorlar ki. Neyse. Kaç para bu? Cihazı yazmıyor tabii ki. Bir Gün gazetesinde olduğu için yazmamışlar. Şişe içindeki sıvısı gibi ne tür eşyası varsa bu cihazdan geçirilecek ve tomografisi çekilecekmiş. Pet şişenin mi tomografisi çekilecek yoksa pet şişeyi taşıyan kişinin mi tomografisi çekilecek diye sormak istiyorum da zaten bunları sokamıyorsunuz ki uçağın içine. Niye tomografi çekiyorsunuz? Boşu boşuna israf. Verin onu bize, biz burada çekelim birbirimizin tomografisini. Biz de TomTom Kaptan Sokağı'na koyalım. TomTom Kaptan? Burada bir sokak var, TomTom Kaptan Sokağı. Orada tomografi uygun olur. Yoldan geçenleri değil mi? Evet. Yoksa yeni bir gezi mi? Öyle oluyor ya bu buralar işte Gezi Parkı sırasında ellerdeki palalar. Evet, şimdi şeye de birazcık daha değinelim. Yani incirlik bitti. S-400'ler geliyor mu gelmiyor mu belli değil. Kontrat imzalanmamış ama roket alıyoruz. Bir yandan tomografi cihazları. Onun parası belli miydi S-400'lerin? Yok, ondan da bahsedilmiyor. Şu anda en yakın Rusya'nın S-400 füzeleri görünüyor. Belirgin bir ilerleme sağlandı demiş bir yetkili. Yetkili dediğim en yetkili. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık. Belirgin bir ilerleme sağlandı ama yarın imza atılacak noktada değil. Ama füzenin 400 kilometre menzili olduğunu söyleyeyim sana. Hemen ağzın sulandı değil mi? 400 kilometre dediğiniz ama gözümün önüne gelmedi. Bana halı saha ölçüsüyle söylerseniz anlayabilirim. Füzenin hedeflerini de söyleyeyim. Erken uyarı uçakları, sinyal karıştırıcı uçaklar ve balistik füzeler. Hızının ne kadar olduğunu biliyor musun? Öyle bir söylediniz ki çok hızlı gibi. Çok mu hızlı? Saniyede 4,8 kilometre. Geçti işte. Evet, Esad yanlısı milisler de kırmızı çizgiyi aşarsa Amerika Birleşik Devletleri'ni vururuz demişler. Bir de saldırı oldu zaten Suriye'ye. Amerika Birleşik Devletleri'nden ne kadar sivil olduğu, öldüğü falan bilinmiyor. Ama Lavrov kınamış Rusya Dışişleri Bakanı Amerika'nın saldırısını. Suriye müttefiki güçlerin operasyon odası komutanlığı imzasıyla da Esad yanlı gruplar açıklamış. Valla Amerika daha ileri gider ve kırmızı çizgileri aşarsa bu sürmeyecektir, vururuz demişler. O da öyle. 25 Eylül'de söyledik Irak-Kürdistan bölgesel yönetiminin bağımsızlık referandumu tarihini. Evet, şimdi şeye geçelim, bu çok önemli, devam ediyor. İnsanlık trajedilerinden bir tanesi Gülmen ve Özakça. 90 gündür işlerine iade edilmeleri talebiyle açlık grevindeler. Akademisyen Gülmen ve öğretmen Özakça'ya destek eyleminde olağanüstü hal, OHAL ve kanun hükmündeki kararnameler, KHK'ler ya da KHK'lar protesto edilmiş. Göstericiler destek eylemlerinin süreceğini bildiriyorlar. Deutsche Welle Türkiye'de bir haber var. Nuriye ve Semih serbest bırakılsın ve işlerine geri dönsünler diyor. Bayağı devam ediyor. Pek çok kuruluşun şey oldu. Yalnız doktorları kalp yetmezliğine doğru bir gidiş var. 92 gündür açlık grevindeler ve bağışıklık sistemleri çöktü diyorlar. Kaldıkları yer soğuk. Soğuk ortamda enerji yakımı hızlandı. Enfeksiyon riskine karşı kişiye özel banyo ve tuvalet kullanmaları gerekir ama bunun uygulandığını sanmıyoruz diyorlar. Günlük nevresim değişikliği olmalı. Bu da yapılmıyor. Semih cezaevine girmeden ağzında oluşan yaralar muhtemelen enfeksiyon arttığı için iyileşmiyor demişler. Dışarıdayken düzenli sağlık kontrolleri yapılıyordu ama içeride buna da ulaşamıyorlar. B1 de alamıyorlar. Biyolojik bozukluklar olabilir, uyuşmalar, karıncalanmalar, duygu bozuklukları, duygusal sinir bozuklukları da kalıcı olabilir diyorlar. kaygı verici şeyler, ama belki de en kaygı verici olan şey de Biyanet'ten okuduğumuz şey. Gülmen ve Özakçı'nın gözaltında işkence gördüklerine dair şikayete takipsizlik kararı verilmiş. Emniyet bu tür mesnetsiz iddialarla emniyet güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonları sekteye uğratmaya çalışıyorlar demiş. Yani polisin moralini bozuyorlar demiş. Direncini kıracak ölçüde bedeni kuvvet kullanıldı gibi laflar var. Süre uzadıkça risk artıyor tabii. Bunu da takip etmeye maalesef devam edeceğiz tabii. Bu arada çok önemli bir gelişmede Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ın İzmir'deki bir operasyonda 22 avukatla birlikte Gülen yapılanmasıyla bağlantısı, ona FETÖ diyorlar, bu iddiayla gözaltına alınmasına tepki gösterilmiş ve Af Örgütü Genel Sekreteri Salil Şeti, Türkiye'de darbe girişimi sonrası uygulanan baskı bu kez de Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı'nı ağına alması bu durumun ne kadar ileri gittiğinin ve nedenli keyfi bir hale geldiğini yeni bir kanıtı demiş. Taner Kılıç, Türkiye yetkililerinin şu an çiğnemekte oldukları özgürlükleri savunma konusunda uzun ve saygın bir geçmişe sahip diyor. Af Örgütü'nün Türkiye araştırmacısı Andrew Gardner da Deutsche Welle Türkçe'ye yaptığı bir açıklamada, çok fazla bilgiye de sahip değiliz. Tek bildiğimiz FETÖ Gülen terör yapılanmasına yönelik soruşturması adı altında gözaltına alınma kararı olduğu demiş. Herhangi bir suç işlediğine inanmıyoruz. Bu durumun, yani suçsuzluğunun en kısa süre içinde ortaya çıkmasını ve serbest kalmasını umut ediyoruz. Türkiye'de son zamanlarda yüzlerce gazeteci, aktivist, avukat gözaltına alınarak tutuklandı. Dolayısıyla çok kaygılıyız demiş. Bir korku iklimi hüküm sürüyor demiş. Türkiye'de zaten daha önce de Uluslararası Af Örgütü bu yönde çok kapsamlı raporlar da yayınlamıştı bu korku iklimine ve hakların, temel hakların ayaklar altına alınması konusunda. Yüzden fazla gazeteci gözaltına alınıp tutuklandı, yüzden fazla dernek kapatıldı. Elbette Af Örgütü'nün Türkiye'de çalışma koşulları kolay değil. Uluslararası düzeyde çok ilgi gösterilen saygın bir kuruluş olduğumuz için bize yönelik bir baskının olacağını düşünüyorduk. Kaygılıyız demiş. Af Örgütü'ne yönelik olup olmadığı henüz bilinmiyormuş. Soruşturma gizli yürütülüyor diyor. 2002'den beri farklı görevlerde çalışıyormuş avukat Taner Kılıç. 2014'ten 3 yıldan beri de örgütün yönetim kurulu başkanlığını yürütüyordu. Hak örgütleri de, İnsan Hakları Ortak Platformu üyeleri, İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Gündemi Derneği, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi ve Yurttaşlık Derneği'nin ortak açıklamasında da hukuk dışı işlemden vazgeçilmesi istenmiş. Ayrıca bu da Biyanet'ten bir haberdi. Deutsche Welle Türkçe'den bir alıntı daha yapalım, haber okuyalım. Dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi olmuş Silivri Cezaevi. Türkiye'nin son 10 yılına damga vuran Silivri Cezaevi, dünyada en fazla gazetecinin bulunduğu cezaevi olarak biliniyor. Avukatlar cezaevinin Türkiye'deki hak ihlalleri açısından sembol haline geldiğini de söylemişler. Ayrıntılı bir şey yapılmış. Yani Uluslararası Basın Enstitüsü Türkiye Ulusal Komitesi Başkanı ve Cumhuriyet Gazetesi yayın danışmanı Kadri Gürsel'in eşi ile konuşmuşlar, Nazire Gürsel'le. Haftada bir gün bir saat görüşmeler, kalın cam duvarla ayrılmış odada, infaz memuru gözetiminde ve kayıt altına alınan görüşmeler. İki haftada bir 10 dakikalık telefon görüşmesi izni var, ancak tutuklu bu 10 dakikada yalnızca bir kişiyle görüşebiliyor. Normalde ayda bir yapılması gereken açık görüşe ise 2 ayda bir izin veriliyor. Yani çok sayısız kontrolden geçiyorlar. 2 noktada aranıyorlar. 3 noktada kontrolden geçiliyor. 2 noktada aranıyor. Cezaevi içi ve görüşme odaları aşırı kirli deniyor. Ve 2 ayda bir gerçekleştiriliyormuş temizlik. İnanılmaz derecede pis bir yer. Her yer leş gibi kokuyor. Tuvaletler çok bakımsız. Görüş odasındaki camların kirinden birbirimizin yüzünü seçmekte zorlanıyoruz demiş. Çok ayrıntılar var. cezaevi ve mahkemenin bir arada olduğu bir ortamdan, korku imparatorluğunun simgesi olduğundan bahseden ayrıntılı bir yazı var. Aram Ekin Duran tarafından hazırlanmış. Deutsche Welle Türkçe'de, bunu da kayda geçelim. Ve son olarak şeyi de söyleyelim. Son dakika değişikliğiyle hükümet zeytinliklerden sonra kıyılara da el atıyor diye bir haber verdi kendinden Rifat Doğan'ın. Zeytinliklerin ölüm ilanı olarak nitelenen kanun tasarısına şimdi de Trabzon'da kurulması planlanan şehir hastanesi, bu şehir hastaneleri efsaneleri var ya. Evet. Özel bir madde eklenmiş. Kıyı kanununda da değişikliğe gidileceği ortaya çıkmış. Bunu da takip etmemiz lazım. Trabzon Tabip Odası bu madde değişikliği yanlıştır demiş. Kuzey Ormanları savunması da zeytin açıklamasını polis barikadında yapma zorunda kalmış. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Şimdi bir ara verelim. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın Can. Evet, yani bu Türkiye'de ekonomik gidişatın durumuna ilişkin son bir Dünya Bankası'ndan da bir rapor geldi. Biraz onu konuşalım istersen. Dünya ekonomisinin büyümesinde öncü ülkelerden olacak diye de bir açıklaması vardı. Dünya Bankası. Pardon, kimin? Dünya Bankası'nın. Türkiye öncü ülkelerden. Evet, öyle bir haber vardı. Ha, ama raporda yani ne rakamlar onu söylüyor. Tam da onu sormak istiyorum. Raporda yani ben Türkiye... öyle bir şey gördüm ama tabii tartışmaya değer. Fakat dün de OECD yayınladı. Hmm. Dünya Bankası'nın malum bu raporu Global Outlook, yani küresel görünümü ekonominin. Onun için Türkiye'ye spesifik olarak ayrıntılı bir yer vermiyor. Ama tabii tahmin tablolarında, ekonomik büyüme tablolarında Türkiye'de var. Ama OECD daha spesifik olarak, Türkiye'de malum OECD üyesi, daha ayrıntılı. Onun için ben OECD üstünde daha çok duracağım ama hemen şunu söyleyeyim. Bir kere bu iki büyük kuruluşun tabii raporları ve büyümeye yönelik tahmini ve onun sonuçları önemli, haber değeri var. Çünkü buna hükümet de tepki göstermek zorunda kalıyor. Nitekim Mehmet Şimşek de o tepkiyi gösterdi. Biz öyle değil, bu kadar büyüyeceğiz dedi. Geleceğim o noktaya. Ama öte yandan ben de doğrusu katılıyorum. O bakımdan da sahipleneceğim biraz. Tabii bazı ayrıntıları da tartışacağız. Önce bir kere şunu belirteyim. Ekonomik büyüme tahminleri nedir? %3,5 diyor Dünya Bankası bu yıl için. Gelecek yıl için de 3,9 diyor. OECD de bu yıl için 3,4. Gelecek yıl için 3,5 diyor. Şimdi bunlar bir kere oldukça düşük Türkiye için. Nedenlerine de geleceğim ve bazı sıkıntılar da var. Örneğin sen şimdi öncü ülke dedin. Onun için ben biraz tepki gösterdim. Evet, yani nerede öncü diye. Şöyle BBC Türkçe'nin haberinde bayağı manşetli. Yani 5 Haziran tarihli bir haberdi bu. Dünya Bankası Türkiye dünya ekonomisinin büyümesinde öncü ülkelerden olacak diye yazılmış. Allah Allah. Çünkü Dünya Bankası emerging, ne, yükselişte olan diye çeviriyor, evet. Değil mi? Yükselen ekonomiler, evet. Ve gelişmekte olan ekonomiler grubunda 4,1 bu yılın büyüme tahmini, %4,6'da gelecek yılın tahmini. Şimdi nereden bakarsan bak 3,5 4,1'in altında, 3,9'da 4,0'nın altında. Öncü ülkeler var mı diye bakarsan, yani karşılaştırma da hemen hızla yapayım. Latin Amerika'dan, örneğin Meksika'dan, Brezilya'dan daha iyiyiz. Ama Asya'nın hala çok altındayız ve bu ülkelerin ortalama büyümeleri açısından da daha gerideyiz. Onun için ben burada bir öncü rol doğrusu görmüyorum. Ama istersen biz Türkiye'ye dönelim, odaklanalım. Evet, lütfen. Şimdi OECD daha ayrıntılı demiştim. tabii bir analizi var. Bu yıl için 3.4 büyüme öngörüyor. Bu nereden kaynaklanıyor diye baktığımız zaman, hani şeytan ayrıntılarda gizlidir diye bir genel söz vardır. Hı hı. Onun için ayrıntılara bakmak lazım ve orada bazı tartışmaya açık noktalar da var. OECD diyor ki bu 3.4 olacak ama şöyle olacak diyor. Tüketimde geçen yıl 2.6'dan büyümesi, tüketimin, özel tüketimden söz ediyorum, 4.8'e çıkacak. Yatırımlar 3 büyümüştü, %3 2.6'ya düşecek. Ondan sonra çok önemli bir nokta, bence tartışmaya açık. Hükümet harcamaları da geçen yıl 7.3 olmuştu. Yani bayağı gaz verilmişti. Ama bu yıl 2.8'e, yani bir anlamda tekrar çok sıkı bir maliye politikasına dönülecek diyor. Yani bir fren öngörüyor. Ben bu freni sözlerin dışında Maliye Bakanı'nın göremiyoruz. İlk şeyler, ilk aylarda gelen bütçe gerçekleşmeleri de geçen yıla göre daha bir açılmaya işaret ediyor. Burası önemli çünkü şeyin de belirttiği gibi OECD'nin o önemli bir vurgu. Diyor ki bol kepçe, ben biraz kendi tabii lisanımla söylüyorum. Bol kepçe teşvikler çıktı diyor. Nitekim işte biliyorsunuz dayanıklı tüketim mallarında KDV şeyi oldu. Müthiş bir istihdam şeyi Şubat'ta, ki bence evet, bir işe yaramayacak. Sadece firmalara bir gelir transferinden ibaret olacak. Bir istihdam teşviki çıktı. Yılın sonuna kadar geçerli. Muazzam miktarda işte esnaf, küçük, orta büyüklükteki şirketlere faizsiz kredi dağıtıldı ve hazine garantisiyle dağıtıldı. 100 milyara yakın. Uzun lafın kısası daha da var. Bu teşviklerin sonucunda tabii ki özel tüketimde bir artış beklenebilir bu yıl. Ben de bekliyorum. OECD'de işte malum ciddi bir, neredeyse iki katına yakın özel tüketimin büyümesinde bir artış öngörüyor. Yani özel tüketimin başını çektiği bir büyüme bekleniyor. Fakat bence bunu yeterli görmeyecek hükümet ve bütçe kaynaklarını da, yani harcamaları, devletin harcamalarını arttırmaya devam edecek. Yani frene yeterince basmayacak diye düşünüyorum. Bu birinci nokta. Neden böyle düşündüğümü de söyleyeyim. Çünkü Mehmet Şimşek hemen tepki gösterdi bu rakamlara. Dedi ki yok, biz %4,5-5 hatta 6 daha orta vadede büyüyeceğiz dedi. Tabii o kaynakları nasıl öngörüyor, bu büyümenin kaynaklarını, onursunu bilmiyoruz ama hükümeti rahatsız etmiş durumda. Nedenlerine de geleceğim, hani bu kadar büyümeyle ne olabilir, onu konuşuruz. Bir ayrıntı daha, bu büyümenin ardında 3.4'lük ihracat geçen yıl küçülmüştü. Şimdi de turizm çok etkili oldu. Yani burada ihracat derken mal ve hizmet ihracatı tabii beraber ele alınıyor makroekonomik açıdan. %2 küçülmüştü. 5.3 diyor. Yani ihracat fena gitmiyor, doğru, ama turizmde Ruslarda bir kıpırdanma oldu, sayıları arttı. Ama Avrupa Birliği'nden gelen turist sayısında da azalma var geçen yıla göre. Yani kötü bir yıla kıyasla. Onun için bu bana da doğrusu biraz şüpheli geliyor. Ama kabaca ben daha yüksek bir tüketim olabilir diyerekten ben de doğrusu %3,5'la 4 arası bir büyüme tahmin ediyordum. OECD biraz daha kötümser. Ama son tahlilde diyelim ki bu oldu. Yani bu riskler de daha fazla gaz verdiler devlet harcamalarına vesaire, olabilir. %3,5-4 arası bir büyüme. Dünya Bankası da ayrıntı vermemiş ama tekrar hatırlatayım. O da aşağı yukarı aynı seviyede bir büyüme öngörüyor. Ama dediğim gibi bu büyümenin yeterli olup olmadığını ciddi tartışmamız lazım ve OECD ayrıca bazı çok önemli sorunlara da, orta vadede risk yaratan sorunlara da dikkat çekiyor. Onlara da geleceğim. Bir kere tabii işsizlik meselesi. Şimdi bu büyümenin en bence kritik noktası bir kere düşük bir büyüme oranı Türkiye açısından. Neden düşük? Çünkü tamam zaten kişi başına geliri yeterince hızlı arttıramıyor ama esas işsizliği aşağı çekecek kadar yüksek bir büyüme değil. Nitekim OECD'nin de kanaati bu. Çünkü işsizlik oranlarında hiçbir değişim öngörmüyor. Yani tamam bu büyümeyle ben de katılıyorum. İşsizlik bundan sonra zaten yüksek bir düzeye geldi. Daha fazla artacağını düşünmüyorum eğer bu oranda büyürse Türkiye ekonomisi. Ama bu şeyi aşağı çekecek kadar yüksek istihdam yaratmayacak. İş gücü artışını telafi edecek kadar. Dolayısıyla da biz yüksek işsizlik oranlarıyla bu yılda yaşayacağız ve gelecek yılda yaşayacağız. Yani OECD'nin de öngörüleri bu yönde. Bu tabii rahatsız ediyor. Onun için hükümet çok daha yüksek büyüme istiyor. Şimdi bu tenakuz yani bir taraftan ekonominin işte tahmin edilen yavaş büyümesiyle hükümetin özellikle işsizliği unutmayın 2019'a doğru belki erkene de alınacak bilemiyorum. Seçimler var ve tabii çok daha canlı bir ekonomiyle gitmek istiyor. Şimdi bunu yapabilir mi? Burada özellikle para politikası konusunda da bir açmaz ortaya çıkıyor. OECD de bunu vurgulamış raporunda. Burası da önemli. Ayrıca şunu da belirteyim. OECD'nin raporunda tabii genç işsizliğe biz de çok söz ettik, tartıştık bunu. Özel bir vurgu var. Bu her zaman yapılmıyor. 2017'nin başında %24'e yükseldi diye not düşülmüş. Onu da belirttikten sonra isterseniz enflasyona döneyim. Yani evet. Önemli bir açmaz olarak. Bir kere OECD şeyle hiç hemfikir değil. Hakim resmi söylemle biliyorsunuz işte hem Merkez Bankası hem hükümet diyor ki enflasyon bundan sonra düşecek. Yıl sonunda da işte Merkez Bankası'nın tahmini %8,5'tu. Malum %12'ye çıkmıştı hemen hemen. Şöyle çok az bir hafif bu son Mayıs ayı rakamlarında açıklanan bir hafif düşüş pazartesi açıklandı. Yıllık enflasyonda çok cüzi bir düşüş olmuştu ama hala tabii %12'ye yakın. Bu açıdan OECD katılmıyorum diyor ve yıl sonu enflasyonunu %10,4 olarak tahmin ediyor. Doğrusu benim de tahminim bu yönde. Yani %10'un hani 9,9 olsa ne fark edecek zaten. Bu %10 evet. Oldukça yüksek bir enflasyon oranı değil mi? Şimdi burada Ömer işin can alıcı noktası şurada. Şimdi enflasyon tahminleri, rakamları tartışma çok da anlamlı veyahut da çok da ilgi çekici değil. Önemli olan şu, bu ne anlama geliyor? Neden evet. Merkez Bankası'nın tahminlerine kimse inanmıyor. Burada sadece ben, OECD, işte başka iktisatçı meslektaşlar değil. Bir de anketler yapılıyor. İşte beklenti, enflasyon beklentisi çok önemli malum. Onu takip ediliyor. Merkez Bankası takip ediyor. Ve orada da sürekli yükseliyor yıllardan beri. Yani enflasyonda uzun lafın kısası çok ciddi bir katılaşma söz konusu. Ve bu katılaşmanın sonucunda bu enflasyonu aşağı çekmek için bu sıkı para politikasını daha uzun süre hatta belki de sıkılaştırarak bunu söyleyenler de var devam ettirmek lazım. Şimdi burada geçen son programımızda da tartışmıştık. Bunu katiyen istemiyor hükümet. En başta da Cumhurbaşkanı istemiyor. Bunu tekrardan dile getirmişti. Hatta söylediklerini konuşmuştuk. Şimdi bunu ne kadar sabredecekler? Bence burası çok kritik bir nokta. Çünkü bu yüksek enflasyona ve bunun ardındaki önemli iki faktörden birisi olan Türk lirasının değer kaybını durdurabilmek için hakikaten çok sıkılaştırdı. Şimdi tekrardan geçen programda konuştuklarımıza dönmek istemiyorum ama çok hatırlatma gerekirse faiz fiilen Merkez Bankası'nın fonlama faizi olağanüstü yükseldi. Ve ayrıca miktar olarak da kısıtlama yapıyor. Şimdi böyle bir ortamda hükümet diyorsa ki ya bunlar işte Dünya Bankası, OECD %3,5 büyüyeceksiniz diyor. Hadi oradan ya biz %5 büyüyeceğiz dediğiniz zaman elinizde çok fazla enstrüman yok. Ya çok ciddi yatırım, yabancı yatırım gelecek ki onun emareleri yok. Malum şeyler, ilişkiler özellikle Avrupa'yla oldukça kötü devam ediyor. Tamam, bir kopma olmadı, köprüler atılmadı. Bu da iyi bir şey tabii ama sonuçta böyle bir Türkiye iştah kabartan bir şey yatırımcı açısından görünümde değil. O zaman ne yapacaksınız? Ya son derece gevşek bir para politikasına gitmek zorundasınız ki bu arzulanıyor gibi duruyor. Özellikle Cumhurbaşkanı'nın söyleminden. O zaman tabii enflasyon %10,4 bile olmaz. Türk lirasının değeri de düşmeye devam eder. Bunu göze alabilirler mi? Birinci soru bu. İkinci soru da işte biraz önce de vurguladım. OECD ciddi bir fren öngörüyor kamu harcamalarında, tüketim harcamalarında. Bu freni yapmazsınız. O zaman zaten bir dönüm noktası yaşandı geçen yıl. Borç oranı ki en övündüğümüz şeydi, doğrusu çok da düşük düzeydi kamunun, kamu borcunun şeye oranı milli gelire, bu geçen yıl hafif bir yükselme eğilimine girdi. Halbuki sürekli düşüşteydi. Hazine garantileri devam ediyor. OECD bunu özellikle takip edilmesi lazım diyor. Bu bol kepçe şeyin teşvik politikası uzun süremez diyor. Uzun süremezse ne olacak 2018 yılında? Ne yapacaksınız? Belki erken seçim yapacaksınız. Yapmasanız bile 2019'da çifte seçim geliyor. Şimdi bunların hepsi büyük soru işareti ve hakikaten bir şeye doğru, dilemmalara doğru, bir takım açmazlara doğru, evet, bir gidiş var. Yoksa 3,5 büyümenin hani her şey dengede olsa bir sıkıntısı olmaz. Alt tarafı yavaş büyüyorsunuzdur ama büyüyorsunuzdur. Fakat bu dediğim gibi özellikle siyasi açıdan ve toplumsal açıdan tatmin edici bir büyüme değil. Hükümet de buna bir tepki gösterecek ama ne tepki gösterecek bilmiyorum. OECD'nin bir önemli vurguladığı nokta da şu. Bu tabii özel tüketime dayalı büyüme, onun başını çektiği bir büyüme, düşük de olsa sonuçta özel tüketim artışı daha yüksek öngörülüyor. Tabii cari açığı da arttırmasını bekliyor. Yani tekrardan cari açıkta bir yükselme dönemi yaşayacağımızı öngörüyor. Bu bence tahmini %4,8'e çıkması, geçen yıl işte 3,8 olmuştu cari açık. Bunu da unutmayalım. Bu daha yüksekti. 5 civarındaydı. Bu milli gelirde ulusal hesaplarda tabii yukarı doğru bir revizyon yapıldı. Evet. %20 bir artış son tahlilde 2015-2016 itibarıyla. O tabii bu oranı düşürdü. Bu sonuçta matematik bir sonuç. Ama şimdilik o düşmüş orandan 3,8'den 4,8'e çıkmasını OECD bekliyor ki ben biraz önce de belirtmeye çalıştım. Fazla iyimser buluyorum mal ve hizmet ihracatı artışını OECD'nin. Bu daha da yüksek olabilir. Şimdi nereden bakarsanız bakın, daha hızlı bir büyüme arzuluyorsunuz hükümet olarak işsizlikle mücadele edebilmek için. Bu kadar yüksek bir işsizlikle gitmek istemiyorsunuz seçimlere. Ama bunu yapabilmeniz için de başka dengeleri ancak bozarak kısa vadede belki daha yüksek büyüme elde edebilirsiniz. Ama bu tabii son derece riskli. Yani çok özet olarak siz de tabii katılın isterseniz, ne düşünüyorsunuz sorularınız olabilir. Çok özet olarak böyle bir manzara ekonomik gidişatta görünüyor. Evet, bu tabii... Çok, alo? Bu çok olumlu bir şey olarak da gözükmüyor tabii. Hayır. Dediğim gibi ciddi riskler var. Tabii hani geçen yıl işte en son TÜİK'te bu şeylere tam yeni hesaplara, ulusal hesaplara tam da hakim olamadı. Çok ciddi revizyonlar yapıyor 3 ayda bir. Nihayetinde işte 2016 3.1 ile noktalandı. 3.1 dedi işsizliğin ne hale geldiğini gördük. Evet, Türkiye İstatistik Kurumu'ndan bahsediyoruz. 3.5 hadi diyelim ki tuttu, hadi biraz daha yüksek olsun. Sonuçta en iyi ihtimalle bu yüksek işsizlikte yaşamaya devam edeceğiz. Şimdi bu bence en önemli nokta bu. İşsizlik toplumsal şeyler, anketler de gösteriyor. Bir numaralı sorun haline tekrar geldi bir ara. İkinci sıraya inmişti. Bu bir birinci nokta. Tabii ikinci noktada daha orta vadede baktığın zaman önemli risklere dikkat biz de çekiyorduk. Şimdi OECD'de resmen buna dikkat çekmeye başladı. Dediğim gibi bu risklerin en başında bu enflasyon açmazı geliyor. Bu katılaşma, yani eğer tahminlerimiz doğrulanırsa ne yapacak Merkez Bankası? %8.5'a indireceğim. Sonra da işte söylüyor. 2018'de %6 küsura, sonra 2019'da %5'i, ama bu hikaye hep anlatılıyor son yıllarda. Ve bu hikaye hiçbir zaman gerçekleşmedi ve bunun sonucunda hakikaten enflasyonda ciddi bir katılaşma oldu. Şimdi bunu nasıl aşacaksınız? Ya şöyle diyebilirsiniz, ya enflasyonu kontrol altında tutuyoruz, boş ver işte %8 son 6 yılın 7 yılın ortalaması, böyle idare edelim. Bunu tabii açıkça hiçbir zaman söylenmiyor, bu hep biz enflasyonu düşüreceğiz deniyor. Ama bunu da giderek tutturmak güçleşiyor. Çünkü katılaşmadan belki daha somutlaştıracak gerekirse, her defasında tamam enflasyon yükseldikten sonra düşüyor ama düştüğü nokta, hareket ettiği noktanın hep daha üstünde yavaş yavaş olmaya başladı. Bu sefer bu daha da görülür olacak ve yıl sonunda eğer tutmazsa tahminleri, o zaman hakikaten çok ciddi sıkılaştırmaya gitmeleri lazım maliye politikasında da. Bunu istemedikleri gibi Cumhurbaşkanı bunu gerekli de görmüyor. Gerekli de görmüyor. Evet, o açıdan şimdi belki burada, de en endişe verici olan doğrusu o. Ben de kestiremiyorum. Yani ne yapılabilir? Benim ya ekonomik rasyonalite diyor ki bu koşullarda işte dünyaya açık bir ekonomi, temel sıkıntıları var, verimlilik artışları çok düşük vesaire vesaire. Bu ortamda işte bir de gıda fiyatları tabii enflasyonda Türk lirasının değer kayıplarının etkisinden söz ettim ama diğer ikinci önemli faktör de gıda. Ona da bir çare bulamıyorlar. Bir komite kuruldu. İşte en son gene yani iki yıldır mı ne çalışıyor? Ortada fazla bir şey yok. Orada çok ciddi belli ki aracı rantları var. Bunu herkes biliyor. O aracı rantlarının üstüne de gidemiyorlar. Yani hem üretici perişan, çiftçi, ekip biçtiği ürün yeterince para etmiyor ama pazara geldiğinde ya da işte şeylere geldiğinde, büyük şeylere, ne deniyor onlara, ama şimdi şey ismi vermek istemiyorum, dükkan ismi süpermarket, büyük alışveriş merkezlerine inanılmaz fiyatlara çıkıyor. Bundan da tüketici rahatsız ve tabii tüketici enflasyonunu körüklüyor. Şimdi buna da bir çare bulunamadı. İşte en son bulunan çare, ithalat yapalım diyorlar bazı malların çok fiyatları yükseldiği zaman. Bu da tamam, geçici olarak bir çare olabilir. Eğer fiyat artışı ne bileyim içeride bir şeyden kaynaklanıyorsa, sel olmuştur, yok kuraklık olmuştur, bir şey olmuştur ama yapısalsa sorun, bunu da uzun süre devam ettiremezsin. Sonuçta içerideki üretimi yavaş yavaş tasfiye etmeye başlarsın. Yani böyle çıkmazlarla karşı karşıya, yapısal sorunlarla ve bunun işte çok önemli yansımaları var. İşte iki tanesi bence, biri işsizlik, öbürü enflasyon. Bu açıdan ben çok parlak görmüyorum. Evet, şiddet olaylarının da artmakta olduğu görülüyor. Bu işsizlik meselesine bağlanabilir mi, bağlanamaz mı bilmiyorum ama çok ağır silahlarla trafikte şurada vallahi burada insanlar birbirini daha vuruyor. Bir süre bekleyip izlenmesi lazım. Bu tabii hem sosyologların hem konuyla ilgilenecek iktisatçıların araştırmaları lazım. Ama bu mümkün çünkü genç işsizlik dünyanın her yerinde sorun yarattı. Tabii ülkelerin kültürleri önemli, demokratik düzenler önemli. Ama şimdi Türkiye'de öyle bir hukuksuzluk hakim ki hukuksuzluk aşağı doğru topluma doğru yayılıyor. Evet. Yani dün bile şeye bilmiyorum aktarmaya değer mi bir şey şahit oldum. Bizim Anadolu Hisarı'nda bir şey var. İşte bir sokak vardır. Kızılserçe Sokağı. Dere boyu, Gökse boyunda. O tek yönlüdür. Hisar'a doğru tek yönlüdür. Şimdi öbür tarafta tıkalı diye normal yol. O tek yönden inanılmaz kullanılıyor ve siz gidemiyorsunuz normal yolunuzda. Sonunda orada kafa kafaya keçi misali karşı karşıya kaldı arabalar, polis çağrıldı vesaire. Yani o kadar rahat ki insanlar hukuksuzluğa o kadar artık şey etmeye başladı ki benimsemeye ve ben de o zaman çiğnerim demeye. Canla okudular orada trafiğin. %100 haksızlar. Evet. Ters yönlü yoldan geliyorlar. Neymiş? Zaman kazanmak için öbür taraf tıkalı diye şey hiç düşünmüyor. Peki o yolu kullanacak arabalar ne yapacak? Ben bir gireyim bakayım diyor. Onları hallederim diyor. Nitekim ya alsana geri ediyor sana. Vesaire. Yani bu çok dün yaşadığım bir tipik şey olduğu için örnek evet. aktarmak istedim. Bu yani şeye dönecek olursak dediğin gibi şiddet toplumda tabana yayılıyor hızla. Bunda bence tabii ki işsizliğin de büyük bir ihtimalle etkisi var. Daha da olacak. Çünkü bunlar birikimlidir. Siz evet, benden daha iyi bilirsiniz. Aynen, birikimsel, bu hemen adam işsiz kaldım diye şey etmez. Ama uzun süre işsiz kalırsa, yakınları işsiz kalmaya başladıkça o bunalım, o baskı, stres tabii insanları sapıttırabilir. Konuyla evet. alakası yok ama çıkarken bir şey söylemem gerekiyor. Vaktimizi doldurduk biliyorum. Gayet malumat vuruşluk yapacağım şimdi. Katar'daki işsizlik oranlarına baktık. Malumunuz Katar ya gündemimiz evet. bu aralar. %0.20'ymiş efendim. Neredeyse yok gibi bir şey yani. Yokun en dibi. Bizde işte %11 hemen hemen buldu. Yani genel işsizlikten söz ediyorum. Tarım dışı %12. Bu işsizlik oranları tabii hangi standartlarla bakarsanız bakın çok yüksek ama en önemlisi onu bir kez daha altını çizeyim. Genç işsizlik oranı evet. bu genelde artan işsizlikten çok daha hızlı arttı ve %20'nin üzerinde. Bu %20'nin altındaydı bir yıl önce. Evet. Bu en tehlikeli ve en kaygı verici gelişme bu herhalde. Bunu konuşmaya elbette devam edeceğiz. Çok teşekkür tabii ederiz. Ki. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, iyi yayınlar. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Evet, Ekonomik Gidişat'tan sonra şimdi bir ara vereceğiz. Arayı müteakipte bir kayıt yayınlayacağız size. Dün Açık Dergi programında da yayınlanmış olan bir kaydı yayınlayacağız. Boğaziçi Üniversitesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi ile bizim Açık Radyo'nun ortaklaşa Nazım Hikmet'in de 70 yıl aradan sonra Memleketimden İnsan Manzaraları eserinden esinlenerek hazırlanan bir projemiz vardı. Türkiye hikayelerini anlatıyor ya da hayatı hakikiye hikayeleri diye nitelendirdiğimiz bir şey, bir proje. Ve Nazım Hikmet'in 54. ölüm yıl dönümünde Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleşen bir panelle de kitlelerle buluştu. Hatırlayacağınız gibi geçen sene 102 yazardan dinleyicilerimiz arasında da var. Pek çok yazarın 116 öyküsü bizim buradaki Açık Radyo mikrofonlarından seslendirildi. Sonra da Can Yayınları tarafından basılarak kitap haline getirildi. Türkiye hikayelerini anlatıyor kitabı. Bu yeni yayımlandı. Türkiye hikayeleri anlatılıyor. Hepsi gerçek hikayeler. İşte aile konusu var, aşk ve delilik konusu var, yoksulluk var, toplumsal ve kültürel kimlik var, hayvanlar var, köy ve taşra hikayeleri var. Ölüm konusu başlı başına bir şey ele alınıyor. Şehir hayatı, işte toplumsal ve siyasal olaylar, bir de yardımlaşma ve dostluk gibi başlıklar altında toplandı empati. 2 Haziran'da Cuma günü, geçen Cuma, Nazım Hikmet'in 54. yıl dönümü vesilesiyle Boğaziçi Üniversitesi'nde yapıldı bu etkinlik. Kitaba katkı veren yazarlar, editörler ve seslendirenler de katıldı. Onun oradan yapılmış bir seçmeyi şimdi birazdan size yayınlayacağız. Şimdilik ara veriyoruz. Açık Gazete. Açık Gazete. Hem videoyu editetmek için tek tesisleri üzerinde çalışan editörlüğün üstlenen yazar, yayıncı, akademisyen arkadaşlarımızla. Hem de aramızda yok. Hakikaten merkezimizin koordinatörü, Buket Okucu olmasa çok zor olurdu proje. Şu anda yeni bebeğine bakmakta, doğum izninde. O yüzden ona da bir kez daha teşekkür etmek gerekiyor. Ve ben bütün teşekkürleri bir kez daha yine dedim. Niye bunu vurguluyorum? Çünkü şimdi size mikrofon uzatılacak, isteyenler söz alacaklar. Yani tekrar birbirimize teşekkür etmeyelim, başka şeylerden bahsedelim. Ve neden bahsedelim? Hikaye anlatmanın, belki bir gün hikaye anlatanlar kazanabilir dedi Ömer Madre. Ben de buna tabii kalben inanan bir insan olduğum için, yani insanların hikayelerini yazmaları, anlatmalarının çok önemli olduğuna inanan biri olarak şunu sormak istiyorum aslında sizlere. Bu hikayeleri yazmadan önceki halinizi bir düşünün ve yazıldıktan sonraki, yazarkenki halinizi, sonra radyodan dinlerkenki halinizi, başkaları bunları dinledikten sonra size bir şeyler söylemiştir muhtemelen, o anlardaki halinizi ve şimdi kitabı elinizde tutarkenki halinizi tarif edebilir misiniz? Ya da ne hissediyorsunuz? Gerçekten bir şey değiştiriyor mu? Biraz bunların üzerine konuşalım istiyorum. Çünkü epeyce vaktimiz var artık. Bizim tüm sunacaklarımız bitti. Çünkü Güven Güzel Derin dediği gibi kitabın sahibisisiniz sonuçta. Biz bunu sadece organize ettik. O yüzden de şimdi mikrofonu tutan arkadaşlarımız nerede? Onlara el kaldırarak isteyen söz alıp hemen konuşmaya başlayabilir. Evet, orada en arkada. Hayır, mikrofon size geliyor. Geldi de. Merhaba, ben Nihal Gökgöz'e, Dağ Komisi diye bir öyküm var. O öyküyü ben 14 yaşlarındayken yaklaşık travmatik bir olayda yaşamıştım. Ve hayatım boyunca hiç kimseye, aileme, arkadaşlarıma bile anlatmamıştım. Hatta öyküyü gönderdiğim zaman ismimin yayınlanmasını istememiştim, özellikle rica etmiştim. Yatılı okul anısıydı. Tabii devlet parası yatılı okullara ve hayatım boyunca kabus olarak beni etkilemişti o öykü. Devamlı kendimle mücadele ediyordum. Hatırladığım zaman hemen başka bir şeyler düşünmeye çalışıyordum. Peki ne değişti benim hayatımda? Öykü radyoda yayınlandıktan sonra ben oturdum ve düşündüm. Ben neden birçok insan gibi başkalarının aynı yüzünden ızdırap çekiyorum dedim. Ve bir mail atarak ben fikrimi değiştirdim, artık ismimle yayınlanmasını istiyorum dedim. Ve daha sonra birkaç defa daha yüzleştim, yakınlık arkadaşlarımla görüştük. Ve ilginçtir ki birçoğu beyinlerinde görmüştü bu olayı, hatırlayamıyorlar bile. Birkaç tanesi hatırlıyordu, evin yükü hatırlamayanlar da hatırlamak istemiyorlardı. Çok şey değişti benim için, çok kötü bir anıyla yüzleştim. Ve şimdi diyorum ki okuyanlar düşünsün, ben artık yazdığım bir katılıyorum. Ben de bir pilot hikayesi keşfettim ailemde. Bu sene hikaye anlatan kişiyi kaybettik, çok büyük kaybettik hatta. Öyle ki bu hikayeyi anlatıyorum, 41 senesinde geçtiğini söyleyeyim. Yazdıktan sonra araştırmaya başladım. Ünlü bir pilot hikayesi olduğunu fark ettim ve onu romanlaştırmak için bana bir fırsat çıktı. Şu anda üzerinde çalışıyorum. Ama bunu araştırmaya bu yıldır hiç yaşını bilmiyorlardı. 5-6 senelik bir fark kaydetmemiş olursa. Böyle bir bilgi üredi yani bundan. Sonra araştırmalara devam ederken yurt dışındaki gazetelerde bu ünlü pilot hakkında işte yakışıklı bahçıvanım diye bir şey yazıyor ve internette kim bu yakışıklı bahçıvan bu fotoğraftaki diye araştırıyor ünlü birisi. Çünkü fark ettik ki hani hikaye anlatan kişinin erkek kardeşi bu. Böyle bir bilgi üredi. Bir de benim her zaman şu korkum vardı. Yani 7-8 sene boyunca binemedim. Bütün yakınlarımı da engelledim uçaktan, bir sürü fırsattan, green card'ımızı kaybettik falan öyle. Ve bu sayede ben artık hiç uçaktan korkmuyorum. Benim Beyin Tezer kalabalıklara konuşmak yapmaktan lazım. Benim hikayem çıplak bir adamla ilgiliydi. Ve o sırada aslında sizin dersinize geliyordum buraya. Bir köşe başında karşıma çıkmıştı. Devamını anlatmayayım. Zaten çok kısa bir öykü ama siz demiştiniz yani o öykü anında ne oldu ve sonra ne oldu diye. Öykü demiş. Olay başıma geldikten hemen sonra ne yazık ki çıplak adam normlara uymadığı için toplum polisine haber vermek zorunda kaldım. Sonra da sevgili eski eşimi aradım. Dedim ki böyle ben çok korkunç bir şeyle karşılaştım. Ne oldu dedi. Bir çıplak adam geçti karşıdan ve şöyle bir ilerleyen bir durum oldu. Sen yanlış görmüşsündür dedi. O yüzden sizler dedim ki yanlış görmedim. Bu yarışma sayesinde çok korkutucu. Sizin tanıdığım için gerçekten çok korkutuyorum. Bir gün arabada giderken radyoyu dinliyorum. Tibbe Saha bir yer yoktu. Arabayı kenara çektim ve dinledim. Çok hoşuma gitti. Ve Türkiye hikayelerini anlatıyor projesiyle böyle tanıştım. Sonra niye bu insanlar kendi seslerinden kendi hikayelerini sunmasınlar diye düşündüm. Ve sevgili Ömer Batra'yı aradım. Ya işte harika bir proje oldu dedi. Hadi yapalım dedim. Ama biz bunu yalnız yapmadık dedi. Büyük ortamımız Boğaziçi Üniversitesi Nazlıklet Kültür Araştırmaları Merkezi'nde. Murat Bey aradım. Onunla da görüştükten sonra bunu yapmaya karar verdik. Ve duyurduk. Ve iki sezon her ayın bir çarşambesini bu hikayeleri anlattık. Gerçekten çok güzel öyküler. Yani çok çarpıcı öyküler. Mesela iş hayatının ilk yılında tecavüze uğrayan bir hanım arkadaş hikayesini orada okudu. Biraz önce sizin söylediğiniz gibi ismini yayınlanmasını istememiş. Ama daha sonra bizde toplum karşısında okuduktan sonra şimdi rahat oldu. Yani bunun gibi çarpıcı öyküler oldu. Bu sezon sonunda yani öykülerin tamamı size gelmedi. Sanırım 100 kadar öykü dinledik orada. Ama bu sezon sonunda bitirirken kütüphanemizi de taşıyoruz. Arkadaşlar bir anons yaptım dedi ki bu hikayeler de bitmesin. Yani ben sizlerle tanışmaktan çok mutlu oldum. Devam edelim. Ve bir arkadaşımız dedi ki ya biz kahvaltıda edebiyat diye bir program yapıyoruz. Yer alıyoruz, yer sıkıntısı içindeyiz. Siz yapar mısınız? Hemen yapalım. Sanıyorum Temmuz ayından itibaren bizim kütüphanede ayda bir pazar kahvaltıda edebiyat diyeceğiz. Bir edebiyatçıyı çağıracağız ve sizlerle tanıştıracağız. Gelirseniz çok sevinirim. Teşekkürler. Devam edecek. suya yazılmasın yeter ki yaşam dışlıklar. Çünkü hepimizin farklı farklı eminim acıları var. Travmaları var, bir sürü düşünümden, geçimden getirdiği şeyler var, duyguları var. Benim öyküm kendisi konuda bir mübadele öyküsüydü. İlk değildi mübadele üzerine çalışmam. Bir tane de roman yazmıştım ilk sene öncesinde. Yine mübadele üzerineydi. Demek ki hala hesaplaşmam bitmemişti o davayla. Mübadele çok ilginç hocam, izninizle uzatacağım ama çok yıllarca yazılmamış bir konuydu. Ta ki 1990'larda Yaşar Kemal'in ada dönemesine gelene kadar artık 1,5 milyon insanın yaşadığı bir acı vardı. Bir de işte kuş vardı, bir göç vardı. Edebiyatın damla çıktığı ve fışkırdığı yer vardı belki de. Nacizane bir katkıda bulunmak istedim böyle bir göç hikayesine. Çok teşekkür ediyorum herkese. Merhaba, Sevim Akbay Yaşı ben. Perimize öyküsünün yazarıyım. Perimize'yi yazarken aklımda şu vardı. Çok ötekileştirilmiş bir toplum yapısının içerisindeyiz ve çok büyük haksızlıkları zaman zaman rastlıyoruz. Bu ötekileştirmeye karşı bir öykü yazmak istedim ve kendi yaşadığım bir öyküydü bu. 12 Eylül sonrasında büyük sıkıntılarla, üzüntülerle memleketime dönmüştüm. 12 Eylül bağlı kişiyim ben de. Ve oradaki Kürt komşumuzla birlikte yaşadığımız kısa bir dönemi anlattım. Galiba benim biraz ötekileştirmeye karşı bir isyan idi. Ve Peruze'yi ilgilendirmek istedim, gerçek öyküdür, gerçek isimdir. Onu böylece anmak istedim. İnsanlara biraz bir şey anlatmak istedim. Peruze'yi anlattığım için de çok mutlu oldum. Biz çünkü çok zor bir dönemi, çok güzel, sıcacık iki aile yaşadık. Onu insanlara anlatmak istemiştim. Ben de bir göç çocuğuyum. Dedemden ötesini bilmiyoruz. Biz Kırım göçmeniyiz. Bir yakamız Balkanlardan, bir yakamız Kırım'dan geliyor ve göç öyküleri her zaman beni çok ağlatır. Dolayısıyla toplumdaki ötekileştirmeye hayır demek için bu öyküyü yazdım. Merhaba, benim kitapta öyküm yok. Buraya arkadaşımın adına geldim. Arkadaşım bugün buraya gelemedi çünkü. Veysel Kobya'nın 12 yıllık arkadaşıyım. Liseden bir arkadaşız ve hani ben bir şeyi anlatmak istedim. Bizi ne kadar heyecanlandırdığını anlatmak istedim. Çünkü ilk defa bir kitapta yer alıyor olacaktı arkadaşım ve en başından beri süreci heyecanlı bir şekilde takip ettik. Kübra arkadaşımla beraber öyküyü ilk başta internette görmüştük. Hemen Peysel öyküsünü yazdı, gönderdi, bekledik, seçildi. Hadi seçiliyor, seçildiğinde çok sevindik. Sonra böyle her akşam açık radyo takip ettik, ne zaman çıkacak seni seçilecek. Ve akşam tesadüfen onun sesine denk geldik. Hemen ses kaydı aldık ve bütün öykü yazan arkadaşlarımıza falan attık. Yine çok mutlu olduk falan. Sonra işte kitap çıkacağı, hani o arada birkaç öyküsü de bu Öykü Gazetesi'nde yayınlanmıştı. İki tane öyküsü Öykü Gazetesi'nde yayınlandı. Çok heyecanlı bir süreçti. Onun burada olmasını çok isterdim ama maalesef buraya gelemedi. Çok garip bir şekilde cezaevinde. Daha günden beri sürekli herkes hani böyle hikayeler anlatıyor ve hani şey böyle acaba neden böyle falan diye bayağı hayatı sorguladığım bir dönem. Hani suysuz olduğuna inanıyoruz. Hani o da suysuz. Hani ve hani burada olmaması benim için çok hoş olmayan bir durum çünkü üçümüz gelmeyi hayal ederek gelmiştik buraya. Hani buradan biraz ses kaydı, biraz resim gönderiyor olacağız. Bu şekilde ben de bunu paylaşmak istiyorum. Merhaba, ben Metin Kavak. Özgürlük şarkısı. Aferin yazmışım. Murat Bey, nasıl bir değişim oldu? Sorusu üzerine anlatayım. Bu öykü yayınlandıktan sonra çeşitli tepkiler aldım. Amerika'dan bir arkadaş, ya senin bu yazdığın yerden daha neler çıkarttın dedi. Bu cesaretle de başladım yazmaya. Yani 2 gün içinde 3 öykü çıktı. devam etti. Ve Amant'ta 17 tane bir kitap oluştu ve bir kitabı oluşturdu. Yani bu sayede oluştu. Ama bunun bu ülkelerin yarısı da 20 yıl önceki açık radyo için hazırladığım paylaşacağım dediğine bir radyo programı için hazırladığım öykü müzik karışımı bir projenin öykülerini bu sefer öyküye doğru dönüştürdüm. Ve 6-7 aylık süreç içinde böyle kendi başıma kitap okuyup tüm serilerde kişiler bir anda bir yazarlık şeyine dönüşme oluşum başlattı. O anlamda da heyecan benim için teşekkür ederim. Merhaba, Mehmet Uğur. Zeytin'in terinin yazarıyım. Ben bu projeleri nasıl etkiledi birkaç cümleyle onu paylaşmak istiyorum. Öncelikle çok heyecanlandırmıştı. Çünkü Tezer Özlü'ye de atfedilir ama bu ülkenin en çok hiçbir şeye ihtiyacı yok, en çok bir aynaya ihtiyacı var sözü emin değilim ama yani ona atfedilir. Gerçekten bu Nazım Büyük Ozan bu ülkenin küçük insanlarını tırnak içinde hepimize gösteren o dev eseri, o memleketinden insan manzaralarını yazarken de aynı şeyi yapmış ve kültürel mozaikimize, kültürel zenginliğimize ayna tutmuş ve öyküsünü bilmediğimiz insanları bizlere yaklaştırmıştı. Bu projede öyle görünüyordu. Sadece Büyük Ozan'ın buradan dokunmadan geçemeyeceğim sözü bilmedi ama mutlaka vurgulama ihtiyacı duyuyorum. 1938'de girdiği hapishanede, Bursa Hapishanesi'nde 1939'da başladığı memleketinden insan manzaralarını 45 yılında tamamlıyor ve ancak 1950'de serbest bırakılıyor. Yani o memleketinden insan manzaraları dört duvar arasında yazıyor. O insanlar o dört duvar arasından çıktı, bizlerin önüne geldi. Böyle baktığımız zaman Nazım'ın bize çok güzel bir yol gösterdiğini, yol gösterici olduğunu açıkçası gerçekten tüylerimi ürpererek söylüyorum. Ve bizim daha çok şey yapmamız gerektiği ve bu birbirimizi tanımaya ve bu kültürel zenginliğimizi birbirimizle paylaşmaya daha çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Merhaba. Benim ismim Fatma Gül. Balız'ın yerlerini yazmıştım ben. Daha önce hiç öykü yazmadım. İlk hikayemdi. Hatta galiba en son ortaokulda kompozisyon yazdım. Çünkü ben de sizin Balız 15 bin kişilik bir yer ve oradan çok fazla işte sanatla ya da edebiyatla uğraşan insan çıkmıyor. Hala da yok yani. Ben de mühendisim. Hep işte mühendis, memur, avukat, doktor. Öyle insanlar oluyor. Çünkü Ege'de küçük bir ilçe. O yüzden orada çok büyük bir coşkuyla karşılaştım hikaye. Ben hatta komik bir şey yazdığını düşünüyordum ama sonra böyle beni ağlayarak arayan bir sürü insan var. O yüzden bir de işim gereği hep elektronik ortamda yapıyoruz artık her şeyi. Ya da işte benim en büyük çıktığım bütün gün boyunca, bütün hafta boyunca uğraşıp Excel'ler, işte mailler falan gönderiyorum. İlk kez böyle bir şey yaptım. Geçti resim yapıyorum ama onunla bir tek erkek arkadaşım geliyor. Hani ilk kez böyle bir şey yaptım ve aslında bu benim böyle elime aldığım ya da işte duyduğumda bu benim dediğim. Aslında insanın doğasında olan ama bu devirde işte hiç sahip olamadığımız o bir şey üretmekten çok büyük bir zevk aldım. Herkes aldı ama bence komik bir hikaye. Thank you. Son derece hükümetimiz maalesef. Herkese söz belki düşmedi ama 5 yılı burayı boşaltmak durumundayız. Bu güzel sıcak günde sıcak sohbeti bir yerde maalesef nihayetleniriz ama neyse ki söz uçuyor zaten ama kitapta artık onlar sabit hale geldi. Son bir söz belki almak isteyen ama çok herkes haksız böyle. Son söz. Son söz. Mikrofon alın. Duyamayız. Siz teşekkür etmeyin. Buna gerek yok. Yeterince biz teşekkür dediniz ama ben bir eksikliği kapatmak istiyorum izninizle. Asıl demeyeyim de bu yazarların birbirleriyle tanışmalarını, görüşmelerini, birbirlerini dinlemelerini sağladığınız için, bu etkinlik için önem ve özel bir çok teşekkür ediyorum. Ama gerçekten de çok özel bir etkinlik oldu. Çünkü yani çok sayıda kitap yayınlıyoruz, çok değişik şeyler yapıyoruz ama bu kadar çok sayıda insanın emeğinin, hikayesinin, hakikatinin olduğu kitap yaptığımızı hatırlamıyorum, böyle etkinlik yaptığımızı hatırlamıyorum. O yüzden de Nazım Pet'in ölüm yıldönümünü en anlamlı şekilde almış olduk, bir şekilde ona dokunmuş olduk. Ben o yüzden hakikaten herkese, aslında kurumlarımıza da böyle açıklar vereceğim yanında ama asıl olarak sizlere tekrar teşekkür edip kapatıyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet, Açık Radyo'dasınız ve biraz önce bitirdiğimiz bu ses kaydı 2 Haziran 2017 Cuma günü şair Nazım Hikmet Han'ın 54. ölüm yıl dönümü vesilesiyle Boğaziçi Üniversitesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi'nin ev sahipliğinde yapılan bir etkinliktendi. Bu etkinlikte de bizim geçen sene boyunca yine Nazım Hikmet Kültür Sanat ve Araştırma Merkezi ile ortaklaşa yaptığımız Türkiye hikayelerini anlatıyor ya da hayat hakiki hikayeleri diye adlandırdığımız bir yıl boyunca devam eden 102 yazardan 116 öyküyü Açık Radyo mikrofonlarından yayınladık. Çeşitli arkadaşlarımız, profesyonel ve radyo içinden de arkadaşlarımızın seslendirdiği harika bir projeydi ve gerçekten Türkiye'de şimdiye kadar Murat Gülsoy'un da bu toplantıda söylediği gibi böylesine büyük boyutlu o sıradan tırnak içinde sıradan ya da Mehmet Uhri'nin söylediği gibi tırnak içinde gene küçük insanların hikayelerinin bu şekilde böyle kurumlar arası ve bireyler arası bir işbirliği ve dayanışmayla bir empati ile bir araya gelmesinin pek bir örneği yok. Bu Can Yayınları tarafından da yayımlandı. O gün işte ilk dağıtımı da yapıldı. Türkiye Hikayelerini Anlatıyor kitabı. Bayağı kapsamlı bir kitap gerçekleştirdiğimiz için de büyük bir mutluluk içindeyiz. Mayıs 2017'de ilk baskısı yapılan, umarım daha fazla seçilen hikayelerden, Türkiye Hikayelerini Anlatıyor'dan daha çok yaygınlaşacak bir kitaptan bahsediyoruz. Oradaki yazarların bir kısmı da çıkıp bu deneyimin kendilerini nasıl etkilediğini, değiştirdiyse nasıl değiştirdiğini anlatan güzel konuşmalar yaptılar. Ondan bir seçkiyi de biz şimdi yayınladık. Evet. Evet, programın sonuna geldik ama bir de duyurumuz var. Uluslararası Af Örgütü'nün yüz yüze çalışanları eylemlerine devam ediyorlar, grevlerine devam ediyorlar. Kadro haktır, taşeron hayır talebiyle gerçekleştirdikleri eylem iki gün önce vuku buldu. Başladı yani. Evet. İş bırakma eylemini saat 9'dan 18.30'a kadar sürdürdüler. İnsan haklarını duyarlı herkesi de davet etmişlerdi. Biz biraz geç öğrendik. Daha doğrusu geç haberini verdik. Ama şimdiden de söyleme fırsatını bulduk. Devam da ediyor yanılmıyorsam. Evet. Evet. Detaylı haberleri de hem Türkiye'deki belki yarın da Türkiye'deki diğer grevlerle beraber de aktarabilme fırsatı buluruz. Evet, ben bir de şeyle kapatmak istiyorum bugünkü programı. Bu Türkiye toplumunun, hatta dünya toplumunun bir çeşit küçük mikrokozmosu niteliğinde olacak bu Arda Turan olayını son okuduğumuz şeyle de artık şeyi de basıp, kokpiti de basıp önce oradan yayın yapmak isteyen, sonra engel olununca, izin verilmeyince Türk Hava Yolları'nı bizzat arayan Oracık'tan uçağın içinde, sonra da ona da izin verilmeyince gidip yılların spor yazarı duayen spor yazarlarından Bilal Meşe'ye de bizzat hem ağır şekilde hakaret eden hem de vurmaya kalkıp da, sonra anlatıldığına göre, bir başka gazeteci, fotoğrafçı Vedat Danıcı tarafından engellenen muazzam bir skandal var. Ama bugün gelen haberlerden anlaşılacağı şu ki galiba kabak onun başına patlamış. Çünkü Arda Turan'ın kokpitin içine girmesi, anons yapmaya çalışması, sonra bundan reddedilip geriye dönerken bu olayın yaşanması olayı farklı bir boyuta çekiyor. Biraz şımarıklık olarak da nitelendirilebilir belki, ama biraz daha açık yorumlara da müsait gibi Türkiye duruyor. Türkiye toplumunun bence iyi bir mikrokozmosu diyebiliriz. Tam bir skandal, rezalet, ama hiçbir istifa yok gene. Sadece milli takımdan uzaklaştırıldığına dair bir açıklama geldi. Sonra da kendisi de ben de çıktım dedi. Tuhaflıklarla dolu bir olaydı. Şu da var. Yani Hürriyet Gazetesi dünkü şeyinde 7 olayı bir araya getirmişti. 16 Kasım'da başlayan, 2005'te ta 12 sene önce, bir düzine yıl önce sahada kavga. İsviçre maçında antrenörün, Mehmet Özdilek'in İsviçreli bir futbolcuya çelme taktığı, yüz binlerce hatta milyonlarca insanın gözü önünde, televizyon seyircileri de dahil, futbolcuların kavga etmesiyle başlayan 28 Mayıs 2012'de, bundan 5 sene önce, Volkan Demirel'in, o da milli takım oyuncularından ve hatta kaptanı da galiba, gazeteci Vedat Danacı'ya saldırıp seni evinden aldırırım diye tehdit etmesi, arkasından 15 Ekim 2013'te milli takım oyuncularından Gökhan Tören'in takımın kamp yaptığı otelde Hakan Çalhanoğlu ve Ömer Toprak'a silah çekmesi olayı, bir kadın meselesi dendiydi. 16 Kasım 2014'te, bundan 3 sene önce, Volkan Demirel'in gene tarafların küfürleri nedeniyle Kazakistan maçı öncesi stadı alenen terk etmesi, kimseden izin falan almaksızın. 16 Kasım'da gene 2014'te aynı günde Kazakistan maçı sonrası Volkan ve Emre'yi görüntüleyen gazetecilere korumaların saldırması. 2016 Haziran'ında da prim için büyük bir kavga olması. Euro 2016 primlerinin miktarı ve dağılımı Terim'le oyuncular arasında krize yol açması gibi. Şimdi sonuncusu da, yedincisi de Arda Turan'ın gazetecilere saldırması vaziyeti var gazeteciye. Skandallar bitmek bilmiyor. Daha ne kadar rezil olabiliriz diye söylemişti. Boğazını sıktı, yumrukladı vesaire filan durumu. Bir de Türkçesinde de çok acayip bir Türkçe ile açıklamalar yapması karşısında da T24'te son derece çarpıcı, derinlikli bir yazı yayınlandı. Kenaraya çıkmak istiyorum diye Türkay Demir'in, Profesör Türkay Demir'in bir yazısı. Felsefi bir yazı, herkese tavsiye ederim. T24'teki bu yazıyı ben sadece sonunu okuyacağım. Bergül Varan'ın insanın onurunu çiğneyen bir muamele ile karşılaşmasından bahsediyor. Hollanda'dan birkaç gün için gelmiş olan bir eyleme katılan kadının saçlarını kopartıp ağır işkence yaptıklarının, evet, fotoğrafları vardı. İşte böyle sevgili okur diye bitiyor yazısı Türkay Demir'in. Kaçışa, uzaklaşa, buraya kadar getirdik seni de. Gayrı gidecek bir yerimizde kalmadı. İçimizdeki duyguyu söyleyelim ve sahneden çekilelim artık diyor, diye bitiyor yazı. Tırnak içinde, her bu sıkıntılar olduğunda, bu doğrudan doğruya Arda'nın bozuk Türkçesinden alınmış bir cümle. Yani dünyadaki kötülük karşısındaki çaresizliğimizi bu kadar somut biçimde her gördüğümde, Örneğin Hollanda'dan birkaç günlüğüne buraya gelmiş bir kadının gözaltında maruz kaldığı bu inkar edilemez işkenceyi okuduğumda hayattan kenaraya çekilmek istiyorum. Gerçekten de kenaraya çıkmak çok istiyorum diye bitirmiş yazısını. Bu önemli bir duygusal çerçeveyi de çizen felsefi bir yazı. Bu arada son olarak da Gol Barcelona adlı derginin muhabiri Ignacy Oliva'nın Arda Turan'ın Barcelona'dan hiç arkadaşının kalmadığını söyleyerek şu anda herkes Arda Turan'ın Barcelona'dan gitmesini istiyor. Hiçbir yönetim kurulu üyesi bunu kamuoyu önünde söylemiyor ama özel konuşmalarda dile getiriyorlar dediğini belirtelim. Arda'nın şu anda satış listesinde olduğunu, hiç arkadaşının kalmadığını, herkes Arda Turan'ın gitmesini istediğini söylüyor. Ve davranışları iyi değil, aldığı maaşa göre performansı çok düşük ve yaşlı. Barcelona'da bir geleceği yok, en azından Camp Nou'da diyor, stadyumu vermiş. Şimdi fotoğrafı sana gösteriyorum. Arda'nın bir fotoğrafı eşliğinde ve bak bakalım kimin formasında kimin resmi var. Katar. Biz, Katar. Evet. Ama benim formülüm belli. Dün de konuşmuştuk bu konu hakkında uzun saatler boyunca sizinle. Hem Futbol Federasyonu Başkanlığı hem de futbolculuk gayet rahat bir şekilde icra edilebilecek bir görev. Evet. İkisi birden neden olmasın? Hem Futbol Federasyonu Başkanı Arda hem de futbolcu olarak sahalarda top koşturan Arda, genç bir arkadaşımız kendisi. 87 doğumlu diyebiliyorum. Yüksel ki yerim bu yer değildir. Oradan da artık başbakanlığa doğru da gidebilir. Bu üslup uygun yükseliş için oldukça uygun oluyor. Katar'ın da göğsünde şeyle taşımaya devam eder. Evet. Diye düşünüyoruz. Peki bu şekilde de tamamlıyoruz programımızı. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümşer de bizi destekliyordu her zaman olduğu gibi ve bizi dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederek hepinize günaydın diyoruz. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.